NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De EU wil dat lidstaten harder kunnen optreden tegen milieucriminaliteit. Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het vandaag eens geworden over een nieuwe richtlijn. Zo is de lijst met milieudelicten flink uitgebreid en worden de straffen strenger en de boetes hoger. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn meer dan 2400 kinderen uit Oekraïne gedeporteerd. Ze zijn naar heropvoedingskampen in Wit-Rusland gebracht. Rusland werkte daarin samen met Belarus, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Universiteit Yale. Zo blijkt dat de 2400 kinderen politieke heropvoeding krijgen over de Russische cultuur. En de Russische kunstenaar Alexandra Skocilenko is veroordeeld tot 7 jaar strafkolonie. Skocilenko had vorig jaar in een supermarkt in Sint-Petersburg prijskaartjes vervangen door kaartjes met de oproep om de oorlog te stoppen. In Rusland is dat verboden. De kotter die ruim 3 weken geleden vermist raakt op weg naar Congo is gevonden. Het schip is op de radar te zien voor de kust van Nigeria, maar het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, daar zijn we weer en ook vanavond live voetbal. Jong Oranje tegen Jong Gibraltar. En draaideurcriminelen in Amsterdam blijven ook draaideurcriminelen, ondanks alle verschillende programma's om dat tegen te gaan. En de vraag die wij stellen is of we dan maar moeten stoppen met die programma's. En de brandweer in Amsterdam moet meer vrouwen en allochtonen in dienst nemen. Een documentaire legde vast hoe dat ging. Een Nederlandse judoka zorgde in het verleden voor grote medaillesuccessen. Maar dat had ook een keerzijde en die bespreken we zo. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. En we volgen dus die wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Gibraltar. Gaat om een ticket voor het Europees kampioenschap. Voor ons in Almere is Dien van het Laar. Dien, goedenavond. Goedenavond. Dan denk je op voorhand, dat is een makkie. Ja, precies. En dan ja, vooral de vraag, het maakt niet uit met hoeveel je wint. Ja, het is vooral de vraag met hoeveel Nederland gaat winnen. Want 3 weken geleden werd het 5-0 tegen Gibraltar. En dit team, daar ze vanavond tegen spelen, heeft nog geen enkel punt gepakt in de kwalificatiereeks. Nederland nog ongeslagen met 12 punten bovenaan. Ja, eigenlijk kunnen deze twee ploegen niet verder uit elkaar staan dan dat je eigenlijk op de ranglijst zou zeggen. Maar op het veld, ja, valt het tot nu toe toch nog wel een beetje tegen. Nederland staat met 1-0 voor door een doelpunt van Noah Ohayo na 12 minuten. Maar daarna hebben we eigenlijk weinig kansen gezien aan de kant van Nederland. Laag baltempo, slordig in de passing. Er wordt een te laag baltempo van links naar rechts gehanteerd, waardoor je eigenlijk de tegenstander maar moeilijk kan stuk spelen. Ja, en die Gibraltarezen, waar ze dan vooraan komen in het zuiden van Spanje, ja, die zitten er eigenlijk best wel heel erg goed tussen en proberen het spel zoveel mogelijk te ontregelen waar ze kunnen. En dat maakt dat Nederland tot nu toe ja, nog niet de doelpuntenshow heeft kunnen geven die ze vooraf misschien wel graag wilde laten zien hier in Almere. Maar ongeveer een mannetje of 4000 op de tribunes zitten bij in het stadion van Almere City. Op de kopse kant, waar normaal gesproken de harde kern van Almere staat. En het vak van de uitsupporters, die zijn leeg. Maar de lange zijde zijn de eretribune, waar de businesspartners vaak zitten. Ja, die zijn allemaal wel goed gevuld, goed gemutst op weg naar een mooie doelpuntenshow vanavond. Maar ja, dat moet dus nog even wachten. Want het staat vooralsnog na 32 minuten 1-0. Goed, het woord Gibraltarese wil ik nog wel een keer of 3 voorbij horen komen van je dienst. Komt goed. Mooi woord. Mark Overmars is 1 jaar geschorst vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag in de periode dat hij bij Ajax werkte. Hij mag 1 jaar lang geen functie hebben binnen de KNVB of bij verbonden organisaties zoals voetbalclubs. Maar Jan Olvers, hoogleraar sport en recht, legt aan verslaggever Ragnar Niemeyer uit waar deze uitspraak op is gebaseerd. We weten dat er 10 tot 15 anonieme meldingen waren oorspronkelijk. Maar de tuchtcommissie zegt daarvan, wij gaan eigenlijk op basis van 1 anonieme melding en het dossier wat we daar dus van hebben, dat is voldoende concreet om daar ook echt een uitspraak over te doen. En die gaan ze wegen en beoordelen en komen dan tot de sanctie. En dat is dan geweest voor het versturen van ja, ongepaste foto's? Ja, van seksueel expliciet beeldmateriaal, ook wel in een macht- en afhankelijkheidsrelatie. Hè, want hij heeft natuurlijk een belangrijke positie en heeft dat gedaan naar iemand die eigenlijk feitelijk ondergeschikt was. Dat noemen we macht en afhankelijkheid. En daar heeft hij dus expliciet beeldmateriaal aan verstuurd, via welk communicatiemiddel dan ook. En dat is niet toegestaan volgens het reglement seksuele intimidatie. Nee, ondanks het feit dat deze twee personen, Overmars en de dame, elkaar wel kenden en ook wel contact met elkaar hadden over een langere periode. Ja, over een langere periode hebben zij contact met elkaar gehad. Zoals je ook kunt lezen in de uitspraak gaat het om heel veel appjes, bijvoorbeeld berichten die gestuurd zijn. Maar een belangrijke maar, de tuchtcommissie kijkt dan, hebben wij te maken hier in deze zaak met een regelovertreding van het reglement seksuele intimidatie? Het antwoord is hier ja. Ook en mede omdat er sprake is van een macht- en afhankelijkheidsrelatie. En hij was de meerdere van deze dame aan wie hij dat ook heeft gestuurd. De straf geldt voor Nederland. Mark Overmars werkt in België, bij FC Antwerpen als directeur. Daar geldt die straf nu niet. Maar hoe groot is de kans dat dat gaat veranderen en dat hij daar zijn werk al dan niet tijdelijk zal moeten neerleggen? Ja, er zijn een aantal juridische consequenties mogelijk. Op dit moment bijvoorbeeld in het reglement van de FIFA staat dat in beginsel alle uitspraken op het terrein van sexual abuse naar de FIFA gestuurd moeten worden door de associations. Dus dat betekent door de KNVB. Deze regels zijn eigenlijk recent ingevoerd. De vraag is of dit een voldoende sexual infringement was, hè, van de regels om bijvoorbeeld ook die zaak naar FIFA te brengen. Andere is dat natuurlijk ook bijvoorbeeld de Belgische de KBVB, de Belgische bond, bijvoorbeeld zou kunnen vragen als bevriende bond van mogen wij deze zaak hebben en dan zelf hun belangen wellicht daarin wegen. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat Antwerpen zal deze zaak natuurlijk ook te bestuderen en kijken van heeft dat dan gevolgen bijvoorbeeld voor deze relatie. Maar dat weten we op dit moment niet, want het is uiteindelijk aan de vrijheid ook van de club Antwerpen in relatie wel tot die voetbalbond, de KBVB, of ze daar wat mee gaan doen. Goed, dat was Marjan Overs. Later tussen 10 en 11 spreken we uitgebreid over de zaak rond Overmars, naar aanleiding van een boek dat is geschreven door Menno de Galan, Ajax in crisis. Hij is zometeen te gast. Eerst gaan we het hebben over sportverenigingen, want die worstelen enorm met de bureaucratische rompslomp van de overheid. Dat blijkt uit een rondgang bij maar liefst 300 amateursportclubs door Daniel Klein van de Belangenorganisatie van Verenigingsbestuurders. Hij bundelde de wensen van de sportclubs in een visiedocument en bood die aan leden van de Tweede Kamer. Daniel, goedenavond. 300 verenigingen, dat lijkt me een hele klus. Hoe lang doe je daarover? Ja, dat was een hele klus. Dat was zeker, moest allemaal kort voor de verkiezingen, moesten we het allemaal organiseren. Hebben we trouwens samen met de Belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen gedaan. Oké. En maar het was prachtig om te doen weer om al die plekken in Nederland te bezoeken. We waren op 10 plekken in Groningen, in Zeeland, in Limburg, in de Randstad, overal. Nou, dus heel goed om die clubs in allerlei sessies te spreken. Ja, en in jullie visiedocument lees je dan dat een van de meest herhaalde klachten de bureaucratie is. Op welke gebieden hebben sportclubs last van bureaucratie? Ja, ze krijgen natuurlijk van alles op zich af. Hè. De tijden zijn wel een beetje veranderd. In de zin dat verenigingen zijn de oplossing voor allerlei ook maatschappelijke problemen geworden. Maar je ziet inderdaad, ja, we willen rookvrije kantines. We willen gezonde sportverenigingen. Maar we willen ook dat mensen die eenzaam zijn of mensen die een beperking hebben. Nou, iedereen wil natuurlijk iets van die vereniging. En dan zie je dat er gewoon zoveel op ze afkomt. Ja, en zie je dat maar allemaal te organiseren. En daarnaast, als je kijkt van bijvoorbeeld waar verenigingen willen vaak ook gebruik maken van subsidies of moeten vergunningen aanvragen bij gemeenten. En ja, daar zit zo ongelooflijk veel werk in om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, en het zijn gewoon vrijwilligers. Ja. Aan de andere kant denk je, als je bijvoorbeeld een rookvrije kantine moet, ja, dat is een kwestie van een bordje ophangen en klaar is Kees. Ja, was het maar zo'n feest? Nee, dat is echt niet zo, nee. Wat zie ik over het hoofd? Nou, ja, goed, de Nederlander is best wel mondig. En die gaat natuurlijk eerst proberen een sigaretje toch op te steken. Ah, en dan, ja. Dan gaat de hele vereniging kijken van, goh, beste voorzitter, gaat u daar wat van zeggen, toch? Dus je krijgt allerlei gedoe in zo'n vereniging. Nou, het is op zich ook belangrijk natuurlijk. Hè. We willen ook gewoon een gezonde maatschappij. Maar realiseer, ja, die bestuurder moet eerst maar zorgen dat hij gewoon het spelletje goed organiseert. Dat is de kerntaak. En als je daarbij bij allerlei gedoe erbij krijgt, ja, dan wordt het een beetje vervelend, zeg maar, als vrijwilliger. Ja, en die gezonde kantines is daar een ander voorbeeld van, bijvoorbeeld. Nou, misschien wat een beter voorbeeld is eigenlijk ook de wet van op de privacy, bijvoorbeeld. Dat je je moet aan allerlei regels voldoen. De WBTR, dat is een wet rondom aansprakelijkheid. Dat je als bestuurder dus ook allerlei dingen die natuurlijk ook bij bedrijven ook heel belangrijk zijn. Hè? Dat die zich aan de AVG houden of dat ze aansprakelijk zijn als ze gekke dingen lopen te doen. Ja. Maar goed, ja, als jij hetzelfde behandelt als de directeur of CEO van KLM als vrijwillig bestuurder van een voetbal- of tennisclub. Ja, dat vind ik toch wel een verschilletje eigenlijk. En dat mag je eigenlijk niet verwachten van die vrijwilligers, dat je ze zo belast. Maar pleit jij dan ook voor een uitzondering op dat soort grote wetgevingstrajecten? Ja, absoluut. Ik vind dat de Nederlandse overheid, en zeker ook al die ministeries, want ieder ministerie verzint wel weer iets waarmee ze een vereniging kunnen belasten zonder dat ze dat in de gaten hebben. Mm-hmm. Het ministerie van Klimaat, het ministerie van Economische Zaken. We hadden laatst een vereniging, nou ja, niet één, maar heel veel verenigingen. Maar toevallig eentje in het sportverenigingsdebat vorige week, die vertelde dat ze net 660 zonnepanelen hadden gekocht. En ja, die solderingsregeling die wordt gewoon afgeschaft. En dus is het rekensommetje wat anders? Ja, dat is niet, nou, die is helemaal anders. Ja, ja, dat gaan ze gewoon nooit meer terugverdienen, dat geld. Dus het gaat over meer dan 2,5 ton. Nou hoor je ook vaak dat er een tekort is aan vrijwilligers, of dat dat in ieder geval ontstaat in heel veel verenigingen. Heeft dat ook te maken met die bureaucratie, denk jij? Ja, ik zit toevallig nu bij een voetbalvereniging in Cirrooskerk in Zeeland helemaal. En we hadden het er net ook weer over. De voorzitter zegt hier dat hij een vervanger zoekt. En dat het hartstikke ingewikkeld is. En dat snap ik ook wel. Want ja, als je een gemiddelde vacature voor een nieuwe bestuurder gaat opstellen, dan zie je daarin staan dat je ongeveer 8 uur per week beschikbaar moet zijn. Dat je rekening moet houden dat je aanspraak wordt gesteld. Dat zijn nou niet de meest enthousiasmerende VOG teksten, moet erbij komen. Zeg maar. VOG. Ja. En terwijl het eigenlijk hartstikke leuk werk is natuurlijk. In essentie zou het ook hartstikke leuk werk moeten zijn om je clubje te besturen en die sport te organiseren. Maar goed, als er heel veel dingen bij komen die die voor werkdruk zorgen, is dat niet leuk. Het zijn een hoop dingen die je noemt. Wat verwacht je, en de problemen waar dus die besturen tegenaan lopen, maar wat verwachten jullie als amateurverenigingen van de politiek, ook in aanloop naar die verkiezingen van volgende week? Nou, wat wij ontzettend belangrijk vinden is dat er gewoon veel meer rekening wordt gehouden dus met die verenigingen. En dat we ook begrijpen dat het echt een goudmijn waar we op zitten in Nederland. Hè. Dus dat je meer dan 1 miljoen vrijwilligers actief hebt in het verenigingsleven. Dat is goud waard. En dat moeten we ons meer realiseren. Dat zou de politiek zich veel meer moeten realiseren, dat dit door vrijwilligers wordt gedaan. Dat we daarmee uniek zijn in de wereld. En ik verwacht dus ook, ik hoop dus ook dat we straks een minister van sport krijgen. En ook een Kamercommissie sport. Hè, dus dat we woordvoerder sport krijgen in de Kamer die gewoon pal achter het verenigingsleven gaan staan, die er echt voor gaan knokken en die ook collega's in het kabinet of collega's in de Kamer erop aan zullen spreken van joh, hey, als jij met klimaatwetten bezig bent, als jij met economische wetten bezig bent, hou in vredesnaam rekening met die vereniging en laten we zorgen dat we dit koesteren en in stand houden de komende 10 jaar. Ja, dus het is niet eens zozeer concrete beleidswijzigingen, maar meer een soort algeheel besef van het belang van die verenigingen. Ja, precies. Want daarmee kun je gewoon voorkomen dat er dingen bedacht worden met alle goede bedoelingen die uiteindelijk een soort averechts effect hebben op vrijwilligers en bestuurders binnen verenigingen. Ja. Jullie visiedocument ligt klaar. Jullie hebben vorige week ook een sportverenigingsdebat georganiseerd met 6 politieke partijen. Heeft dat al wat opgeleverd? Ja, zeker. Dat was heel mooi om te zien. Het ging echt over waar het over moest gaan. Van agressie binnen de verenigingen tot aan inderdaad de bureaucratie waar ze mee te maken hebben. Maar wat ik heel mooi vond om te zien is dat de Kamerleden best wel emotie en passie ook invlogen, zeg maar. Mm-hmm. En dat ze na afloop ook zeiden van ja, weet je, we gaan direct meteen naar de verkiezingen. Dus de Kamer wordt meteen geïnstalleerd. Gaan we de woordvoerder sport opzoeken en gaan we een sportverenigingsakkoord sluiten. En dan kan de minister op de kop gaan staan. Maar dat gaan we gewoon doen. We gaan voor die verenigingen staan. En dan kunnen we. Ja, kijk, geen enkele politieke partij is tegen een vrijwilliger of is tegen een sportvereniging. Dus je kunt op hoofdlijnen echt wel een paar duidelijke afspraken maken over wat we gewoon gaan doen met elkaar voor het verenigingsleven in Nederland de komende 4 jaar. Jij hebt al die partijen gehoord. Als je ze dan naast elkaar zag staan, is er dan 1 partij waar je vanuit het verenigingsbelang zeker niet op moet stemmen? Oh, dit is wel heel gevaarlijk in dit, hè? Dit is een beetje kleurbekennen, hè? Nee, wat ik eerder zou willen zeggen, wat ik absoluut wil zeggen, is er zijn op dit moment 3 zeer goed doorgevoerde Kamerleden. Die zitten dus ook al echt een tijd in de Kamer en die zijn heel goed op het sportverenigingsdossier ingewerkt. En dat durf ik dan wel te zeggen, dat is Inge van Dijk van CDA, mm-hmm. Mohamed Mohandes van PvdA, ja, van GroenLinks-PvdA, en Michiel van Nispen van de SP. En als je echt zegt, ik wil dat er aandacht blijft zijn op sportverenigingen, dan zijn zij de 3 woordvoerders op dit moment die heel goed zijn doorgevoerd. Oké, dat document dat ligt er en het echte werk begint dus na de verkiezingen. Dank voor je toelichting. Daniël Klein was dat. Het is bijna 8:15. We gaan het hebben over de veelgeroemde aanpak van de 600 lastigste draaideurcriminelen in Amsterdam. Dat leidt er niet aantoonbaar toe dat criminelen op het rechte pad blijven, zo blijkt nu. Uit een onderzoek van een wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum. Ja, wat moet onze hoofdstad nu met dat project aan, vraag je je af. Gaan we gelijk maar doorvragen aan pedagoog Michinu Maduro. Die werkt met jongeren uit die top 600. Mevrouw Maduro, goedenavond. Wat dacht u toen u vandaag de resultaten van het onderzoek zag? Ja, wat ik dacht was van, ik hoop dat dit op een goede manier bekeken wordt. Dat we dit onderzoek gaan gebruiken om op te bouwen en niet om af te breken. Als een soort spiegel. Ja, weet je wel, als je in een spiegel kijkt, dan ga je ook de boel fatsoeneren. En dan ga je ook niet alles nog erger of zo maken. Ja. Maar herkent u het wel, dat jongeren terugvallen? Ja, natuurlijk herken ik het. Alleen ik weet ook dat de aanpak bevalt een van de doelstellingen, dat is recidieven verminderen. Maar die andere twee doelstellingen, die zijn zo belangrijk. Dat is perspectief bieden en zorgen dat de broertjes, zusjes en neefjes of dat die niet afglijden. En dat vind ik gewoon heel jammer dat dat ontbreekt in het onderzoek. Ja. Dat we het nu alleen maar hebben over cijfers. En ik denk zelf dat gedrag, want het zijn best wel echt veel problematieken waar je mee te maken hebt als je één zo'n jongen begeleidt. Gedrag valt niet in cijfers uit te drukken. En dat vind ik wel jammer. Maar verder is het alleen maar goed, denk ik, zo'n onderzoek. Nou ja, goed, het doel is natuurlijk, mede van uw werk, om te voorkomen dat ze terugvallen. En als uit de cijfers blijkt dat ze dan terugvallen, is dat toch reden om even in de spiegel te kijken van, moeten we het niet anders aanpakken? Ja, maar dan kunnen we ook gaan kijken van wat is daar aan ten grondslag. Hè? Als we denken aan de problematieken, de wachtlijst in de zorg. Als ik bijvoorbeeld een jongen heb die ook heel veel psychiatrische problematieken of psychische problematieken heeft. En hij staat al een half jaar op de wachtlijst. Ja, dan is het ook wel lastiger om zo iemand op het rechte pad, zeg maar, te houden. Want je wil diegene intrinsiek motiveren. Daarom is het zo belangrijk dat een regisseur, en die regisseurs doen gewoon fantastisch werk, vind ik. Want die zorgen ervoor dat er een overzicht is van interventies. Want de ene jongen heeft niet alleen maar problematiek qua agressie, maar ook schulden. Gaat zomaar door. Dus nou, jullie kunnen je wel voorstellen hoeveel instanties daar dan mee te maken hebben. En dat zijn dan de netwerkpartners van de top 600 aanpak. En dan is het gewoon heel fijn dat er korte lijnen zijn. En dat die jongens terugvallen, gedragsverandering gaat gewoon niet over één nacht ijs. Maar als ik zelf een voorbeeld mag aanhalen, morgen heb ik een groot event en de helft van mijn productieteam bestaat uit top 600 jongens. Nou, dat is echt niet mijn verdienste. Dat is de verdienste van de aanpak en alle netwerkpartners die met elkaar samengewerkt hebben om deze jongen intrinsiek te motiveren. Ja, dat gaat ook heel veel goed, hoor ik u zeggen. En, maar toch, u heeft, zo proef ik ook een klein beetje, ook wel wat kritiek op het onderzoek zelf, hè? Nou, het is weet u wat het is? Als jij al, ik werk al 20 jaar met gedetineerden, vanuit de jeugdgevangenis ook. En de laatste 10, 11 jaar met de top 600 aanpak. En dan vind ik het sommige dingen heel kort door de bocht. Want de mensen die daarmee werken, die doen hun uiterste best in de avonden, in de nacht, om soms bereikbaar te zijn voor deze jongens. En ja, dat wordt dan teniet gedaan door cijfers en met elkaar te vergelijken. Maar ik moet ook zeggen dat het WADC wel zo eerlijk is om ook aan te geven van dat er vervolgonderzoek nodig is om echt conclusies te trekken. Dus we moeten heel genuanceerd wel naar dat rapport kijken. Ja, en zij erkennen ook dat er misschien qua methode en de controlegroep ook nog wel wat verbeterd kan worden in dus het onderzoek. Ja, dat denk ik zeker. Want als je kijkt naar de controlegroep, die was wat ouder. 27, meen ik. En de jongens van de top 600, 23. Nou, we weten allemaal dat op je 25ste gaat dat prefrontale cortex pas sluiten. Dat is zeg maar het gedeelte in de hersenen dat zorgt voor oorzaak en gevolg. Dus dan is daar wel een heel groot verschil tussen. Ja, dus eigenlijk zegt u, die groepen kun je niet met elkaar vergelijken. Nu werkt u ook met zeggen. Want het WODC heeft heel zorgvuldig op hun manier gekeken. En ook methodologisch. Dus ik heb daar te weinig verstand van om dat helemaal onderuit te halen. Ja. Dat wil ik ook absoluut niet. Want ik denk dat we allemaal voor een veilige samenleving gaan. Waar u wel verstand van heeft, is het uw werk als pedagoog. Wat doet u zoal in uw dagelijks werk met deze jongens? Nou, het is niet mijn dagelijks werk, maar wekelijks kom ik in de gevangenis. Want dagelijks ben ik dagvoorzitter en spreker, ook over deze jongens. En in de gevangenis, zoals gisteren ben ik begonnen met de training Jij bent de regisseur van je leven. En dat gaat erom dat we thema's behandelen door middel van verschillende werkvormen. Dus we gebruiken creativiteit, we gebruiken poëzie. Gaat zo maar door om tijdens zo'n training dat ze intrinsiek gemotiveerd raken. Want er zijn best wel veel jongens die getraumatiseerd zijn. Zoals bijvoorbeeld gisteren vroeg ik van wie heeft armoede vroeger meegemaakt. En 90% van de handen ging omhoog. En ik wil absoluut niet goed praten wat ze de samenleving aandoen. Dat wil ik wel even duidelijk hebben. Maar het verleden kan ik niet veranderen, helaas. En de toekomst, daar hebben we enigszins invloed op. En dat begint in het heden. Dus vandaar dat dit soort trainingen. En ik zeg echt niet dat ze na een training gelijk zoiets hebben van nou, ik heb de regie gepakt over mijn leven. Mm-hmm. Ik bedoel, dat hebben wij ook niet. Als wij wat willen veranderen en wij gaan in therapie of we hebben een coachingstraject, gaan daar ook jaren overheen. Maar bijvoorbeeld 2 weken geleden belde een jongen mij helemaal geëmotioneerd op dat zijn vader hartstikke ziek is en dat hij niet weet wat hij ermee aan moet. Hij ligt in het ziekenhuis en hij is bang om terug te vallen. Nou, dan ga ik naar zo'n jongen toe. Ik ga met hem naar die vader, met de doktoren praten. Ook om dat te reguleren, de stress en alles. Ja. Maar zo'n jongen had jaren geleden nooit uit zichzelf gebeld. Dat is een verdienste van de aanpak. Omdat hij leert van, nu is er een live event wat heel heftig is. Dus ik ga iemand bellen waar het vertrouwen mee opgebouwd is. Ja. Ja. En dat is waar we mee beginnen. We beginnen met vertrouwen opbouwen. Ik ratel, hè? Sorry hoor. Nee, helemaal niet. Want ik heb een beetje het gevoel dat u zich naar aanleiding van het rapport zit te verdedigen. Dat gevoel heb ik een beetje. Omdat ik me voor kan stellen dat mensen die alleen de headline zien, die denken, nou, laten we er maar mee stoppen dan. Want dan wordt nooit wat. Terwijl uw verhaal heel duidelijk is dat er veel meer bij komt kijken dan inderdaad alleen maar de cijfers. Over de, u zegt ze jongens trouwens, maar zitten er ook meiden bij? Ja, maar niet zoveel. En ik werk vooral met jongens in Zaanstad. Ja, maar wat zou u tegen die mensen willen zeggen die het WDC-rapport zien als een headline en dan als een eerste reactie hebben, nou, laten we daarmee stoppen dan maar, zonder van het geld? Oh nee, ik zou juist willen zeggen van als wij met z'n allen echt ervoor gaan om onze maatschappij veiliger te maken, dan moeten we allerlei soorten methodes kansen geven. En de top 600, daar hebben we jaren aan gebouwd. En qua vertrouwen tussen netwerkpartners, maar ook met die jongens. En vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus ik hoop dat we dit rapport juist als springplank kunnen gebruiken om te polijsten in plaats van af te breken. Nou, dat zou ik tegen ze willen zeggen. Ja, en als spiegel neem ik aan. Want duidelijk dat er wel iets beter kan. Ja, zeker. Natuurlijk. Maar dat is alleen maar goed, hè. Ik denk dat we daar wel, en misschien komt dat niet zo duidelijk naar voren, omdat ik ook heel erg vol ben van de aanpak. Omdat ik dat al jaren beleef. Ja. En als je al jaren in zo'n aanpak zit, en natuurlijk hebben we momenten dat we zeggen van, dit moeten we anders. Maar ik denk juist dat dat ook de kracht is, dat we de ruimte hebben om te kunnen veranderen. Maar wat ik een beetje de tendens van deze tijd is, dat dan komt soms een rapport uit en dan gaan mensen ermee aan de haal, zeg maar. Ja. En dan lezen ze niet goed wat er staat. Want ook het WODC is best wel genuanceerd van dat je geen conclusies moet trekken naar aanleiding van dit rapport. Ja, nou, dat heeft u in ieder geval de afgelopen periode in dit gesprek duidelijk gemaakt. Dank u vriendelijk dat we even contact met u hadden. Pedagoog Michino Maduro. Dank je wel. Daley Blind werd als voetballer al meerdere keren afgeschreven, maar bewijst dit seizoen dat hij het voetballen nog niet verleerd is. Na een vervelend afscheid bij Ajax en een half jaar bij Bayern München speelt hij nu bij Girona. En dat gaat goed, want Blind staat met Girona boven. En verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg Blind of dat een droom is. Nou, een droom is misschien wat overdreven, maar het is wel een hele mooie periode. Ja. Zeker. Want je gaat naar Girona, bewuste keuze denk ik ook, hè? Mooi project, ook met die trainer. Maar dat je dan bovenaan staat, dat had je toch niet kunnen denken? Nee, ik zou ook liegen als ik zou zeggen dat ik dat van tevoren had verwacht. Maar ja, wat je zegt, het is een goed project. Er zitten goede mensen achter. We hebben een duidelijk plan, een leuke speelstijl die we gewoon elke week hanteren. En ja, met die vastigheden en daarnaast ook gewoon een goede selectie, verrassen we, denk ik. En het zou mooi zijn als we dat nog kunnen blijven doen. Is het leven dan ook weer leuker als je weer wekelijks speelt? Ja, want je bent uiteindelijk voetballer en je wil elke week het liefst spelen en op het veld staan. Dus dat maakt het leven zeker een stuk leuker, ja. Kom je ook met een ander gevoel weer hier naartoe? Nee, dat op zich niet echt. Tuurlijk, je komt misschien wat anders binnen nu de resultaten zo goed zijn. Maar over het algemeen kom ik hier altijd met een trots gevoel en ben ik altijd blij me hier weer te melden. Dus in dat opzicht niet per se. Ja, dan ben je op weg naar, ik denk, basisplaats komende zaterdag. Ook op weg naar een mooi seizoen in Spanje en misschien wel naar het EK. Is er nou een paar maanden terug een ander idee geweest bij jou over hoe dat verder zou gaan bij het Nederlands elftal? Want je hebt je 100ste interland gespeeld. Had je het idee van, hey, misschien nader ik het einde van die interlandcarrière wel? Als je bijvoorbeeld bij Bayern München helemaal geen minuten maakt, dan op een gegeven moment denk je wel eens daarover na van, het zal toch niet dat het zo afloopt. Ik ben het al eerder uitgesproken ook dankbaar dat het Koeman het vertrouwen in mij heeft gehouden. En op een gegeven moment kom je ook bij Oranje in een andere rol. En dan moet je daaraan aanpassen. En dan pak je die rol op en dan probeer je voor het team, voor de jonge jongens. En natuurlijk ook als je zelf nodig bent er gewoon te staan. En uiteindelijk werk je ook gewoon keihard om je wel weer in het elftal te knokken. En maar uiteindelijk blijven we één team met één doel. En daar moet alles dan voor wijken. En wat ik net ook al aangaf, ik ben eigenlijk altijd super trots dat ik nog steeds deel mag uitmaken van het Nederlands elftal zo lang. Heb je voor jezelf al een idee van als ik straks het EK speel en dat is mooi, dat een eindstation is? Of denk je nog helemaal niet op die manier? Nee, ik nog helemaal niet. Het doel is gewoon nu om dat EK inderdaad te halen en daarbij te mogen zijn. En daar gewoon het hele seizoen keihard voor werken en inderdaad fit blijven en een hoog niveau proberen te halen. En wat daarna gebeurt, daar ga ik me nog niet aan wagen. Zometeen hebben wij het over judo en de brandweer. Tot zo. NPO Radio 1. Wij houden van boeken. Vroeg onder de wol, lampje aan en lezen. En dan het liefst non-fictie. Echte verhalen uit het echte leven. Heerlijk lekker. Van die boeken waar je lessen uit kunt halen die een leven lang meegaan. En jij, lieve luisteraar, kunt met ons meedoen. Want dit boekenprogramma is tegelijkertijd een leesclub. Het is de grootste non-fictie leesclub van Nederland. Dus lees met ons mee, geef commentaar en stel vragen. Het echte leven over non-fictieboeken. Met de nieuwste boeken en klassiekers uit eigen kast. Met Misha Blok en Erik Dijkstra. Zaterdagavond van 7 tot 8. BNNVARA en AVROTROS op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En wie leest, die weet nog meer. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninja Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninja Weijers. Nu in de boekhandel. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Daar zit je dan.

Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug. Tweede deel van Langs de Lijn en Omstreken. Met ook de tweede helft van Jong Oranje tegen Gibraltar voor de kwalificatie van het EK. Ja, en als je judo zegt, dan denk je meteen aan gouden medailles op de Olympische Spelen. Hans Klippes en Marjolein van Uden schreven een eerbetoon aan dat succes. Maar ze laten ook de keerzijde zien. En de Amsterdamse brandweer moet diverser, meer vrouwen en meer mensen van kleur. Saskia Gubbels maakt een documentaire over hoe dat gaat. En ze is hier samen met brandweervrouw Joyce van den Berg. Eerst maar eens even kijken, want volgens mij, als ik het zo hoor, tweede helft begonnen van Jong Oranje tegen Jong Gibraltar. De Gibraltezen kunnen ze al wat doen inmiddels tegen Jong Oranje? Of is het altijd nog steeds één richting verkeer? De Gibraltarezen die houden goed stand, hoor. Heel goede correctie. Precies. Want aan het einde van de eerste helft is er eigenlijk ook niet heel veel noemenswaardigs weer gebeurd. En dat is toch vooral wel een beetje vervelend voor Jong Oranje. Want ze kunnen maar moeilijk door die defensie heen komen. Moet ik wel erbij zeggen dat de tegenstander massaal met 11 man ook meteen in de eigen 16 staat. Op het moment dat Jong Oranje ook maar überhaupt over de middenlijn komt. Dus ja, het is misschien ook wel een beetje zoeken naar een speld in de hooiberg. Maar tot nu toe hebben ze in ieder geval de voorsprong. En dat betekent dat de 3 punten in aantocht zijn vanavond. Ja, je ziet deze ploeg, Jong Gibraltar, toch geen doelpunt maken. Dat lukte ze pas 1 keer in deze kwalificatiereeks. Met misschien nu wel de 2-0 in aantocht. Daar komt de voorzet van Brederode. En het schot van Ohio wordt uiteindelijk op de 5-meterlijn gekraakt door een verdediger van Jong Gibraltar. Dan zal Nederland in de tweede helft toch snel naar op zoek willen gaan naar die 2-0. Zodat je in ieder geval zeker weet dat de marge wat ruimer is. En dat je wat meer naar voren kan gaan voetballen op zoek naar wellicht nog meer goals. Nu aan het begin van de eerste helft staat het nog 1-0 door een goal in de eerste helft van Noah Ohio. Zometeen gaan we praten met Hans, Marjolein, Saskia en Joyce, maar eerst nog even naar Amerika. Want met een knallende openingsceremonie en een spectaculaire droneshow is het Formule 1-circus officieel geland in Las Vegas. Komend weekend wordt er geraced op het nieuwe, ruim 6 kilometer lange circuit dat voor het eerst, voor een groot deel, over de beroemde Vegas-strip gaat. Het is niet de eerste keer trouwens dat de Formule 1 Las Vegas aandoet. Want in 1981 en 1982 gebeurde dat ook. Toen nog op een krap circuit op de parkeerplaats achter het Caesars Palace Hotel. Als het licht op rood gaat, dan kan binnen enkele seconden daarna op groen gaan. Het licht op rood, nu gaat de koppeling langzaam omhoog. Zo klonk het 41 jaar geleden met het commentaar van Jan Lammers. En ook toen al was er kritiek. Je ziet hoe dicht het allemaal op elkaar zit hier in Las Vegas. De track was toen te kort en had te veel bochten. Maar nu heeft hij te weinig bochten. En is hij niet erg aantrekkelijk en niet zo interessant. Als we Max Verstappen mogen geloven, die een middag geoefend heeft in een simulator. Maar wie dan van dat circuit, van de strip, afstapt en zomaar een casino binnenstapt, dat merk je al snel. Dat hier het gokken natuurlijk gewoon doorgaat. Maar dat er in de casino's ook allemaal Formule 1-auto's staan. En hier is zojuist de nieuwe wagen van Alfa Romeo gepresenteerd. En de fans zijn hier wel onder de indruk van het circuit. Zoals dit echtpaar. Very exciting. Very exciting for the people that live here. You know, bringing a lot of business in. And that's great. It's unbelievable. For the construction that and what they did to do this race is what amazes me. En sommige mensen kunnen zich ook nog wel de race van 40 jaar geleden herinneren. Okay. I forget what with the Caesars that used to do that. Yeah. What do you remember from that race? I don't think it was a big success at all. I think it failed as a matter of fact. Maar waarom dat geen succes werd en het 40 jaar duurde voor er weer geraced wordt in de grootste spektakelstad ter wereld. Daar probeerden ze tijdens een paneldiscussie in het beroemde Mafia Museum een antwoord op te vinden. Op het podium zit Bill Weinberger, die destijds voor Caesars Palace werkte en de Grand Prix organiseerde, wat al geen gemakkelijke klus was. It took 5 years. Now, why did it take 5 years? I had no idea of the maze of problems that exists in the world of auto racing, political problems. Ego problems, people grabbing power here and grabbing power there, jealousies here and jealousies there. It was a nightmare. Bill noemt het een nachtmerrie. Alle politieke machtsspelletjes en ego's die kwamen kijken bij de wereld van autoracen. Daarom duurde het maar liefst 5 jaar voor hij de vergunningen voor elkaar had. Caesars Palace investeerde $7 miljoen in de race en hoopte daarmee een nieuw publiek Formule 1-fans te lokken om te komen gokken in de casino's van Vegas. From Caesars Palace point of view, the idea was we thought there was an untapped market in Europe and in Asia and in the Middle East who were Formula One fans, because we look what's going on in Monaco and all these fancy people are walking up and down the street in Monaco spending money like it's water, and we figured, well, they'd probably like to come gamble at Caesar's Palace. Well, they didn't. Die bleven dus weg. En ook nu staan de signalen op oranje, want de kaartverkoop valt wel tegen. En ook hotelkamers staan leeg. Maar volgens voormalig A1GP-coureur Noor Ali zijn de tijden veranderd. En is het nu de gok wel waard? You know, there's a lot riding on this, and no pun intended. We are in Las Vegas, it's a gamble, but I think the gamble will pay off. Yeah, I think it will. Why do I think so? Because, you know, it wasn't a success last time. No, it wasn't a success last time. You know, the times are different, right? There's no social media, the television broadcasting, the technology wasn't there. How about a Netflix series? And then you just took it out of my mouth that the Netflix series, that the Drive to Survive series, has made, Formula One a global phenomenon in that sense, especially here in the United States, for fans that were never following Formula One. De Netflix-serie Drive to Survive heeft Formule 1 in Amerika op de kaart gezet. En daar hoopt de entertainmenthoofdstad van de wereld de komende 10 jaar van mee te profiteren. Ja, dat was een bijdrage van onze correspondent in de Verenigde Staten, Marieke de Vries natuurlijk. Ja, zometeen gaan we het hebben over Brand Mees, documentaire gemaakt door Saskia Gubbels en brandweervrouw Joyce van den Berg zit daarin. Nog een brandje gedaan vandaag, Joyce? Vandaag de hele dag in opleiding gezeten, zodat ik nieuwe mensen kan opleiden. Oh, echt waar? Ja. Saai. Ja, ik vond het wel interessant. Ja? Ja. Oh ja, toch wel? Ja. Saskia, hoeveel uur heb je gedraaid? Hoeveel uur? Nou, 35, 40 draaidagen. Gemiddeld 3-4 uur per dag. Met veel wachten natuurlijk. Op het werk. Tegen de 150 uur of ja, zo? Ja, zeker wel. Ja, ja. En die heb je teruggebracht tot 1,5 uur? Het was 85 minuten. Ai, wat een monnikenwerk. Het waren vele darlings die ik moest killen. Nou. Ja, journalist Hans Klippers en judocoach Marjolein van Une. Boek geschreven over judo, de eeuwige band. Hoeveel uren hebben jullie bij elkaar gezeten? Nou, reken maar uit. 30 maal 2 of zo. Ja, 30 maal 2. 60 uur. Heel veel overleg tussendoor. Dat is de microfoon goed voor je mond. Ja. Oh, sorry. Dat horen we niet. Ja, het is natuurlijk ook heel veel overleg tussendoor. Van wie gaan we benaderen, hoe gaan we het doen. En er zit ook altijd heel veel andere werk tussendoor natuurlijk. Dus. Maar, ja, oké, dat is ook Kill Your Darlings natuurlijk. Gaan we misschien zo meteen wel even over hebben. Hoe kwamen jullie bij me? Jullie kennen elkaar al heel lang natuurlijk uit de judosport. Want jij bent een oud-sportjournalist. Ja. Tenminste, daar ben jij eigenlijk tot je aan je dood, ja. Ja. Okay. Nee, maar ik heb bij NRC Handelsblad natuurlijk, dat weet jij, en Algemeen Dagblad gewerkt. En toen was judo als een van mijn sporten. Mm-hmm. En dan kom je Marjolein tegen. En dat klikte altijd al respect voor elkaar. En daar hebben wij wel contact gehouden. En Marjolein wilde een boek maken waarin alle toppers, alle nazaten van Gesink en Ruska verzameld waren. Nou, en daar zijn we aan begonnen. Maar wie appte wie? Haar initiatief. Ja. Boek is er gekomen. Heet De Eeuwige Band. Het gaat over, het is een soort hommage eigenlijk aan de Nederlandse judosport. Gaat die Eeuwige Band over de sporters die jullie interviewen onderling? Of gaat het ook een beetje over jullie band met de judosport? Nee, het gaat over de band van de geïnterviewden met het judo. Ja. Want je merkt gewoon dat alle geïnterviewden, bijna alle, op een paar na, nog steeds helemaal gek zijn van die sport. Ja. En die sport nog steeds vasthouden. Mm. Ondanks dat ze niet meer zelf op de mat staan. En dat komt heel duidelijk naar voren, die liefde voor die sport. Ja. Die moet je ook hebben, want het is zo'n harde sport. Dat blijkt ook uit het boek. Ze moeten afvallen, ze tegen elkaar in landen, Kazachstan, Oezbekistan, waar andere sporters niet komen. Het is zo'n zware sport. Ik heb wel meerdere keren, maar dat deed ik toen ook al, toen ik journalist was, gevraagd, wat bezielt je in godsnaam om deze sport te doen? Ja, dat was altijd grappig met Hans, want hij zei dat altijd. Ik begrijp er helemaal niks van hoe jullie dit blijven doen. Jullie slapen niet in een van de beste hotels. Uiteindelijk is het een beetje afzien. Ja, voor ons is dat gewoon. Heb je een bevredigend antwoord kunnen geven? Ja. Ja, de liefde voor de sport. Hans, jij bent, even voorstellen, journalist, schrijver. Een heleboel boeken heb je geschreven. Over de Gouden Olympische volleybalmannen bijvoorbeeld. Over de derby in Spakenburg, Eruk uitgelezen. Over de VAR zelfs. En we kunnen nog wel even doorgaan. Marjolein, jij hebt een rijk verleden in het judo. Nou, dat hoeven we je eigenlijk niet te introduceren. Maar we doen het toch. Als judoka en als bondscoach We hebben het even op een rijtje gezet, luister mee. Zowel op de mat als ernaast behaalt judoka Marjolein van Une grote successen. Begin jaren 80 breekt ze internationaal door. In 1982 wordt van Une in Oslo Europees kampioen. En hetzelfde jaar wint ze in Parijs brons op de wereldkampioenschappen. En dan gaat Marjolein van Une achter de tegenstander door. En ze verwurgt, dat kan ze heel goed, de hand erachter. En inderdaad, het is Ippon afgelopen, nog voor het verstrijken van de tijd. Van Une is in totaal 3 keer de beste judoka van Europa en wordt op de wereldkampioenschappen 2 keer tweede. Na haar carrière wordt Van Une bondscoach en ook die periode is succesvol. Edith Bos, wereldkampioen in de categorie tot 70 kilogram. Mag ik nog het mensen bedanken? Trainer Chris, Marjolein. En Marinde Verkerk uit Rotterdam is wereldkampioen judo in de klasse tot 78 kilo. In 2010 heeft Van Une als bondscoach een primeur. Met de vrouwenploeg wordt ze voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen. En hier is het voorbij. De Duitse tikt af. Marjolein van Une, de bondscoach, duim omhoog. Nederland voor het eerst wereldkampioen. Ja. Als ik het zo hoor, denk ik, Marjolein van Une, er zit een mooi boek in. Maar je, ja, moet het hebben van een hoofdstukje. Een hoofdstukje. en dat heb je zelf bepaald ook nog. Ja, dat heb ik zelf bepaald, ja. Ja, er zit zeker een mooi boek in. Maar het probleem is als je natuurlijk over je bondscoachschap gaat praten of een boek gaat maken. Je gaat daar alles inzetten wat je met die sporters hebt doormaakt. Er zijn een heleboel sporters die zeiden, waarom ga je dat niet doen? Ja, ja, maar op het moment dat ik het al zou ik doen en ik ga het anonimiseren, dan is 1 en 1 is vaak 2. En ik vind wel dat je in een vertrouwenspositie met sporters bent. Oh, kortom, er is heel veel gebeurd dat niet altijd een boek mag worden opgeschreven. Ja, wie weet dat ooit. Nu zelf verteld, dat is dan wel handig. Dat is wel goed bedacht op zich. Ja. Het boek begint wat verder in de tijd. Ook echt lang geleden toch wel. Eigenlijk ook daar waar het Nederlandse judo ooit begon. We zijn nu 20 seconden bijna om. Er kan ieder ogenblik het signaal klinken. Maar voordat de 10e minuut verstreken is, daar klinkt het signaal. En daar is Geesink winnaar. Hij heeft hem. En daar willen die Nederlanders onmiddellijk op het podium springen. Maar Geesink, die dit geweten heeft, stuurt onmiddellijk terug. Hij is Kamidaka verslagen. Niet applaudisseren. Moedigt de mensen aan. Ja! Oh, geweldig! Ippon, goud! Goud! Geweldig! Oh, geweldig! En Ruska springt! Anton Geesink en Wim Ruska zijn eigenlijk twee Nederlandse pioniers van de judosport. Geesink kent denk ik iedereen. Daar worden we nog steeds over opgeleid op school. Logisch om het boek daarmee te beginnen, Hans? Ja, zeker. Want kijk, we hebben als Nederland succes heeft in de sport, dan noem je het een beetje een Nederlandse sport. En dat was natuurlijk heel door Geesink. En Geesink was natuurlijk de rest werd allemaal door Japanners gewonnen, de andere klasse. En Geesink won hem. En In Japan, in het Hol van de Leeuw. En er wordt gezegd, als hij dat niet had gedaan, dan had het IOC nooit judo op de Spelen gehouden, omdat ze te veel een Japanse sport zouden vinden. Okay, dus hij heeft echt de sport voor de wereld gered. Ja, dat zijn meerdere mensen die dat bevestigen. Dus bedoel, dat zal nooit toegegeven worden. Waarschijnlijk zijn die mensen al dood die dat toen hebben beslist. Maar dat is ook heel aannemelijk, weet je. Want ze denken, ja, dan gaan de Japanners met alles ervan door. En hij pakte dan een hele belangrijke gouden medaille. Wim Ruska is veel minder bekend. Is dat onterecht eigenlijk? Ja, ik vind dat zeker onterecht. Maar hij werd de tweede natuurlijk, na Geesink. Als judoer, ontzettend technisch mooie judoer ook. Dus hij heeft echt wel wat neergezet. Maar dat heeft natuurlijk ook met het München-verhaal, denk ik, ook te maken. Ja, de gijzeling en de aanslag. Ja, ja, dus er zit veel meer achter natuurlijk. Tegelijkertijd zeg ik, je ziet nu eigenlijk ook dat we nu eigenlijk maar 4 Olympisch kampioenen hebben in al die jaren. Hoe moeilijk het is om in deze sport een Olympische titel te halen. Ja, maar als je ze nog zou kunnen spreken, wat zou jij Anton Geesink nog willen vragen, Hans Klippers? Dat heb je niet van tevoren met me doorgenomen. Dit. Nee. Ga jij nou zeggen dat we alles hebben doorgenomen van tevoren? Wat zou ik hem willen vragen? Ik zou hem willen vragen van... het was natuurlijk ook een grote man, groter dan zijn tegenstanders. Maar kende die angst? Zou die angst gekend hebben daar tussen al die Japanners? Hè, daar zaten gelukkig 12.000 opgepropt bij elkaar. Ja. Dat is nogal wat. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Ze hebben geen schoenen aan op de mat. Maar en dat zou ik nog willen vragen. Had je dan nooit eens een keer de angst voor die Japanners? En Marjolein, Wim Ruska? Nou, je zou ook willen vragen hoe hij nou zijn opbouw altijd deed naar... dan ben ik puur als trainster bezig. Daar is heel weinig van bekend. Dus ik zou wel heel nieuwsgierig zijn. Om gewoon naar een wedstrijd, bedoel ja, je? Hoe ja, je en voor? Ook hoe zij getraind hebben. Wat hun, kijk, als je nu ziet, nu is er zoveel bekend als het gaat om trainingsmethoden. En dat, maar in die tijd was dat heel anders. Dus daar zou ik heel nieuwsgierig naar zijn. Ja, want hoeveel verschilt dat, zeg maar, de mannen, misschien wel de uren die zij in het krachthonk doorbrachten en die de generatie van nu in het krachthonk door moet brengen? Ja, ik denk dat dat een heel wezenlijk verschil is. Ten eerste, dat is wel de vraag natuurlijk. Want kijk, als je nu kijkt, nu wordt er best wel veel in het krachthonk ook doorgebracht. Toen de tijd was dat volgens mij vele malen minder. De vraag is dan, hoeveel uren konden hun dan toch op die mat doorbrengen? Want het, ja, nu hebben we heel veel tegenstanders waar je mee kan sparren. Ja. Maar hoe was dat in die tijd? Dat weten we. Ja, de oudere generatie weet dat waarschijnlijk. Ja, hoeveel uren is het nu in het krachthonk voor die mannen? Wat zeg je zo? Hoeveel uren in het krachthonk is het nu per week voor die mannen en vrouwen? Nou, het is toch wel 8 uur per week in het krachthonk. Hoe is dat bij de brandweer, Joyce? Is het krachthonk ook verplicht onderdeel? Ja, als je aan het werk bent, dan is het wel een verplicht onderdeel dat je gaat sporten. Ja. En ja, of dat het krachthonk is, of we gaan met z'n allen in het park een rondje hardlopen. De gymzalen, die zijn weggehaald. Ja, er zijn niet zo heel veel gymzalen meer. Die hebben een heleboel een andere functie gekregen. Echt, maar je moet toch sterk zijn als brandweer? Je moet echt sterk zijn, ja. Dus dan moet je toch een krachthonk hebben om een beetje te trainen? Ja, die hebben we ook wel. Maar de sportzalen... Maar we individueel trainen van weet je wat ik me nog afvroeg? Want in die documentaire waar we het zo meteen over gaan hebben... zie je dat jullie liggen te slapen. Dan gaat er... Jullie gaan je bed uit, trekken een broek aan... en zijn vervolgens scherp. Ja. Dus ik denk, bij het judo... zijn er niet ook judoka's die gewoon een minuut van tevoren... denken, oh ja, ik moet ook nog judoën. Nee. Om even op die manier alles even buiten te sluiten. En dan toch scherp zijn. Ze zijn erbij. Dus ik heb er met één iemand gewerkt. Die moest toen heel zwaar afvallen. En je zag gewoon dat de stofwisseling was veel lager. Die lag dus tussendoor te slapen. En dan was het echt na een bepaalde periode wakker worden. Want over 3 wedstrijden, 4 wedstrijden moet je weer de mat op. Tegenwoordig is het allemaal al veel beter berekend... wanneer je weer je volgende partij gaat maken. Maar ik weet nog goed dat ik diegene echt op het laatst dan moest roepen. En die was dan toch gelijk weer... Nou ja, waarschijnlijk was wat er bij jou gebeurt, scherp eigenlijk. Ja, dat is toch wel knap eigenlijk. Ja. Ja. Er staan bijzondere verhalen in het boek. Bijvoorbeeld van, dan moet ik even goed zoeken hoor. De vader van Guillaume en Dex Elmond. Ja. Kun je dat verhaal vertellen? Van ja, dat zijn twee broers. Hè. Guillaume is wereldkampioen geweest. Dex is 3 WK-medailles, geloof ik. En die hadden een vader. De man is overleden. En die heeft zelf meegedaan voor Suriname aan de Olympische Spelen. En dat wisten ze niet. En hebben ze. En, mooi, Guillaume was 15 jaar. Toen hij een boek las waarin hij zijn naam van zijn vader tegenkwam. En de man heeft ook de Surinaamse vlag gedragen bij de openingsceremonie. Hij heeft daar nooit over verteld. En het punt was dat de man wilde eigenlijk niet... Ik heb hem ooit ontmoet. Strenge man, maar geweldig. Streng, maar rechtvaardig. Ja, laat het zo noemen. Ja, ja. Hij wilde niet dat zijn zonen gingen judoën. Omdat hij had toen zelf meegemaakt hoe zwaar dat was. Met aandacht, weet ik veel. En toen heeft de moeder van, die nog wel leeft, van Guillaume en Dex... heeft ze opgegeven voor het judo. Stiekem. Toen hij aan het werk was. En toen heeft ze hem opgebeld tot werk. Ik heb net onze zonen opgegeven voor het judo. En het mooie is dat Dex... vertelt aan ons in dit boek dat hij zelf ook getwijfeld heeft om zijn kinderen op judo te doen. Dat is ook zo gegaan. Maar hij zegt, ik had dezelfde twijfel. Want ik wilde de naam en het is natuurlijk een keiharde sport. Ja. George, jij zegt, voor mij heeft altijd de liefde voor die sport het gewonnen van zeg maar de wat moeilijkere kanten. George zit bij de brandweer. Zeg maar. Ja, dat is goed. 4 mensen in de studio, dat kan mijn noem hem gewoon Kees. Ja, dat is prima, joh. Ik ben Robert. Sorry. Nou ben je gelijk uit je doen. Marjolein bedoel je volgens mij. Ik ben Saskia. Ze zegt, hè, maar ik zit niet te kunnen. Want Marjolein, jij maakt dat boek en jij zegt ook, jij hebt ook donkere kanten van die sport. En voor mij heeft de liefde het echt gewonnen. Hebben jullie ook mensen gesproken die zeiden... nou, ik kijk eigenlijk helemaal niet zo goed terug op die judo-carrière? Of ik heb nee, eigenlijk van, niet. Is het nee. bij iedereen... Jij nee, een kijk, er zijn er wel bij een Angelique Cerise. Die werd natuurlijk Olympisch kampioen op... dat was demonstratiesport. 1988. Zij is nooit erkend als Olympisch kampioen. In 88 zijn. In 88. Dat is best wel triest. Ja. Ze mocht ook niet naar de koningin. Oké. Okay. En zij heeft toen ook gezegd... nou, dan ga ik me niet naar de koningin als ik niet naar de koningin... Jammer voor hun. Jammer voor hun, geloof ik. Ja, precies. Ja. Maar zij is zo'n nuchter type, gelukkig. Hè, want, maar het heeft haar, denk ik, toch wel ook een soort daarin gevormd. Want zij is nooit gewaardeerd als de Olympisch kampioen. Het zou mooi zijn als dit alsnog zou worden rechtgezet, vind ik. Ja, het is ongelooflijk. Waarom is zij niet erkend dan? Ja, omdat het toen een demonstratiesport was. Maar als het nu een nieuwe sport is, ben je gewoon Olympisch kampioen. Ja. Ja, toen waren demonstratiesporten, dus werd je geen Olympisch. Ze kreeg een andere officieel. Medaille en ze vertelt het verhaal. En dat is toch wel heel triest. Ze zegt, ik liep nadat ik goud had gewonnen. Ja. Was bijna geen aandacht. Nee. En ze liep door het Olympisch dorp. Ja. En later vertelde de dokter, Peter Vergouwen, dat hij haar had gezien. En die zegt, nou, die heeft verloren. Laat ik haar maar even met rust laten. Had ze net goud gewonnen. Was gewonnen. Maar je zegt, dat wil je nog wel een keer laten rechtzetten. Dat zou fijn zijn. Maar hoe zie je dat voor je? Nou, NOC-NSF heeft dat ook nooit zo erkend. Dus het zou mooi zijn als dat alsnog erkend zou worden. Ik begreep dat de judobond daar wel mee bezig is. Om daar toch... kijk, er hangen bij ons in onze dojo in Papendal hangen de wereldkampioenen. In onze wat? In Papendal de dojo. Nee. De dojo. Ja, dat is de judozaal. Oh, je leert nog wat, hè? Oh, ja. Dojo. Daar hangen bijvoorbeeld onze wereldkampioenen, Olympisch kampioenen. Okay. Daar hangen zij niet bij. Nou, dat is natuurlijk heel vreemd natuurlijk. Dus ik begreep van de algemeen directeur dat hij daar zeker mee bezig is om dat recht te zetten. Ja. Ja. Jan Willem, die dat is hij. Die zei het al. Jullie doen ook de keerzijde van de sport. Anita Staps, eerste Nederlandse wereldkampioene. Samen met Irene de Kok en Monique van der Lee. Die hebben mooie herinneringen, maar ook niet zulke mooie herinneringen. Nee, want Hans, Peter, we hebben het over Peter Ooms. Peter Ooms is toen aangeklaagd voor, laten we het netjes zeggen, seksueel, hoe noem je dat? Overschrijdend gedrag. En dat is natuurlijk was destijds een grote zaak. En zij staan alle drie in ons boek. En ja, ik vind het dat als je dan zegt van wat komt eruit op dat boek? Monique van der Lee zit bij het wereldkampioenschap 1985, denk ik. 85? Nee, 95. 95. En die zegt, ik ben meer bezig geweest om Peter Ooms dan mijn coach te ontlopen dan met het judo. En als ze dan naar de kamer werd gebeld, dan zei de kamergenoot, nee, Monique is er niet. Maar Monique werd wel wereldkampioen. Dus dat vind ik echt, weet je, dat vond ik zo ongelooflijk. Zeg ze, ja, ik was er meer bezig om hem te ontlopen. Omdat hij verkeerde dingen met ze deed. Dus we hebben alle drie de dames hebben we daarover gesproken. Maar ze kijken toch mooi terug op hun carrière. Tegelijkertijd geven ze dan ook wel weer credits. Ja, hij heeft ook veel betekend in onze judo-carrières. In zoverre dat we zo ver zijn gekomen. Medestrijdig, moet dat ook voor hen zijn, toch? Ja, maar ik kan zien, zijn natuurlijk wat jaren verstreken nu. Misschien toch anders naar gaan kijken. Maar in zoverre anders naar gaan kijken. Maar wel dat ze daardoor ook wel weer... Door diezelfde Peter Ooms, die als trainer wel heel veel dingen goed kon natuurlijk, die prestaties gehaald heeft. Ja. Ja. Anita zegt in het boek, er staat in de kop van het verhaal van haar interview, ik heb medelijden met het meisje van toen. Nou, dat vind ik toch wel. Dat vind ik pittig. Ja. Maar ze zijn alle drie, Marjolein, zijn alle drie vrolijk. Ja. Mooie persoonlijkheden. Staan ze in het boek. Beetje afrondend. Jullie wisten al bijna alles uit de judo-wereld. En dan ga je aan zo'n boek beginnen. Komen er dan nog nieuwe verhalen op waarvan je denkt, dit wist ik echt helemaal niet. Dat je jezelf verbaasd bent. Nou, ik vind het verhaal van Guillaume en Dex vond ik natuurlijk een van de belangrijke dingen dat ik dacht, oké, ik was natuurlijk met heel veel van die sporters eigenlijk heel veel onderweg. Dus dan dacht je eigenlijk dat je eigenlijk alles wel wist. Maar er waren toch wel wat dingetjes boven dat je dacht van zo, oké. Ja. In het geval Angelique Nu een hele goede vriendin van mij. Maar in de periode daarvoor was ze eerst mijn tegenstander. Ik had wel redelijk contact met haar. Maar dat zij er zo in zat bijvoorbeeld, dat is eigenlijk altijd een beetje aan de oppervlakte gebleven bijvoorbeeld. Dus ja, je gaat wel tegen dingen aanlopen waar je ook, maar ook gewoon de coaches waar ze vandaan komen uit andere clubs. Hè, hoe ze de overstap maakten naar andere clubs om zelf beter te worden. Hoeveel weerstand ze daar hebben opgelopen. Echt, ze krijgen dingen naar hun hoofd gegooid, sommige judoka's, omdat ze van een kleine club overstapten naar een grote club. En dat konden de meeste, Marjolein heeft goede ervaring daarmee van zelf, maar daar hebben de hele slechte ervaringen mee. De uitgescholden worden, dat was echt, dat vind ik ook een rode draad in het boek. En toch die eeuwige band. Ja. En toch die vereering eigenlijk van de sport, ondanks alles. Ja. Bizar eigenlijk, hè? Ja, bizar. En wat mij betreft, ik ben geen judoka, waardering. Dat je het volhoudt. Hè. Dennis van der Geest zegt, die grote tv-programma's gemaakt heeft, miljoenen dingen. Hij zegt, er is niks te vergelijken met de druk als je alleen daar op die mat staat. En iemand in je handen hebt, hè? Ja. Ja. Keihard. Mooi. Dank jullie wel. Blijf nog even zitten. Want we gaan natuurlijk gewoon door, ook na 9:30. NPO Radio 1. Dat doen we vanzelfsprekend na het nieuws met Ties van Kesteren. Een jaar na het WK-voetbal in Qatar is er vrijwel geen vooruitgang geboekt op het gebied van mensenrechten. Volgens Amnesty International wachten de uitgebreide gastarbeiders nog altijd op hun geld. Het gaat ook om honderdduizenden gedupeerde en nabestaanden van omgekomen arbeiders. Wel een kleine verbetering. Het is niet meer toegestaan om in Qatar op het heetst moment van de dag te werken. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn meer dan 2400 kinderen uit Oekraïne gedeporteerd naar Belarus. Rusland werkte daarin samen met Belarus, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit Yale. De ontvoerde kinderen worden naar heropvoedingskampen gebracht. De EU wil dat lidstaten harder kunnen optreden tegen milieucriminaliteit. Het Europees Parlement en de EU-landen zijn het eens geworden over een nieuwe richtlijn. Zo is de lijst met milieudelicten flink uitgebreid en worden de straffen strenger en de boetes hoger. Supporters van Ajax zijn bij de komende wedstrijd uit tegen Olympique Marseille niet welkom. De Franse politie vindt de kans op rellen te groot. Ook is het terreurdreigingsniveau nog hoog in Frankrijk, waardoor er niet genoeg agenten kunnen worden ingezet. Langs de lijn en omsteken. Zullen we eens even kijken bij Dien. Jong Oranje tegen Jong Gibraltar. 1-0, doelpunt al in de eerste helft gemaakt. Nog steeds 1-0, zie ik op de borden staan, hè? Ja, en eigenlijk is er sindsdien ook niet heel veel veranderd. Nederland maakt via Kenneth Telen, die zojuist in de ploeg is gekomen, en via Casemiro wel wat schoten op het doel. Maar ja, die vliegen of hoog over of die schieten ze tegen de keeper aan. Kortom, er is in aanvallend opzicht nog wel veel te winnen voor de ploeg van Michael Reiziger. En daarnaast moet je ook een compliment geven voor Jong Gibraltar, want die ploeg die laat in defensief opzicht vanavond gewoon een heel knap staaltje verdedigen zien. Maar er verschijnen nu toch wel barsjes links en rechts, hoor. Want Nederland komt steeds gevaarlijker voor het doel. Zoals nu aan de linkerkant met Van Brederode, die de bal er nu omheen geeft richting Salahidin. Die legt hem terug op de rand van de 16 naar Manhoef. Manhoef dan naar Telen, maar dat is allemaal in de kleine ruimte. Ja, en daar staan nou eenmaal meer man met witte shirtjes dan met oranje shirtjes. En die weten de bal keer op keer weg te krijgen. Zo ook nu, waardoor ze wat terrein kunnen gaan winnen richting de helft van Jong Oranje. En dan is daar de verdedigende actie van Finne van Bremen, die de bal over de zijlijn tikt, waardoor Jong Oranje weer even kan hergroeperen en Jong Gibraltar rustig de ingooi kan gaan nemen ter hoogte van de middenlijn. En Jong Oranje is nog niet een hele goede doen vanavond. Komt er misschien mede door omdat er eigenlijk aan de aftrap geen enkele speler vanuit de traditionele top 3 aan de aftrap stond. Geen Kenneth Taylor, geen Divine Ranch. En of vanuit PSV en Feyenoord geen enkele jeugdspeler of eerste selectiespeler die in het basiselftal stond. En dan merk je toch wel dat er wat creativiteit en wat aanvallende impulsen ontbreken. Want vanaf de zijkanten en vanaf het centrum, ja, is het gewoon heel lastig voetballen tegen vaak een zesmans defensie die Jong Gibraltar ophoudt. Die zowaar nu op de helft van Jong Oranje komen richting het doel van Kelvin Raats, die de doelman van Jong Oranje gaan. Maar dat wordt al snel ontkracht en dan kan Nederland misschien aan een counter gaan denken op de middenlijn met Manhoef. Maar de weg naar het goal, ja, dat is nog heel erg lang, maar wel met rappe schreden nu richting die 16. En dan is het kijken wie zich daar voor het doel gaat melden met Taylor op de rand van de 16. Die denkt aan schieten, maar gaat dan met een stiftje naar Ruben van van Bommel. Maar die schampt zijn kruin uiteindelijk en hoppelt over de achterlijn. Illustreert eigenlijk wel voor de wedstrijd die we tot nu toe zien. Want na 74 minuten is het nog altijd maar slechts 1-0 voor Jong Oranje tegen Jong Gibraltar. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken hier aan tafel. Journalist Hans Klippers, judocoach Marjolein van Une, die we net uitgebreid hebben gehoord over het boek. De eeuwige band waarin heel veel judoka's met de liefde voor de sport aan het woord komen. We gaan nu praten met Saskia Gubbels en Joyce van den Berg over de documentaire Brandmeester. Ja, ik heb meegeschreven met de namen nu. Ga niet meer fout. Dankjewel nog even. Dus, want hoe is het om bij de Amsterdamse brandweer te werken en ook steeds paraat te moeten staan en ondertussen te werken aan een, jawel, cultuuromslag tegen seksisme en voor meer diversiteit? Nou, documentairemaakster Saskia Gubbels weet het. Zij volgde de brandweereenheid Amsterdam-Amsteland 2 jaar om ook een beetje antwoord te krijgen op die vragen. En de film die daaruit voort is gekomen, die heet Brandmeester. Zaterdag gaat hij in première op ITVA. Ook op tv te zien aanstaande... Afgelopen zondag is hij in première gegaan. Echt? Op het ITVA. Ja. Sorry. En komende zaterdag draait hij. Is hij nog 1 keer te zien op het ITVA? Ja, dat zegt hij toch? Ja. Nee, hij zei in première. Ja, ik probeer je te verdedigen. Maar, En volgende week op tv ook te zien. Joyce van den Berg, jij hebt daarin een van de hoofdrollen. Jij bent de brandweervrouw bij het Korps Amsterdam-Amsteland. Hoe zijn jouw werktijden eigenlijk? Is het makkelijk om hier te zitten vanavond bijvoorbeeld? Ja, wij werken in 24 uur dienst. Dus dan begin je 's ochtends om 8 uur. En de volgende dag om 8 uur ga je weer naar huis. En hoeveel moet je er dan doen in de week? Dat verschilt een beetje. De ene keer heb je er 2 in de week en de andere keer heb je er 3. Oké. Okay. Ja. Okay. En dan is het echt 24 uur paraat staan? Ja. Hoe ziet je dag er dan uit? Je komt 's ochtends in dienst en dan ga je gewoon je werkzaamheden doen. We hebben altijd best wel een vrij vol programma met ook met oefeningen en andere werkzaamheden die we hebben. Tussen het uitrukken door. En eigenlijk eind van de dag zitten we daar gewoon als een soort gezin. Ja. Dan gaan we samen koken, samen eten, afwassen. 2 kijken. Zit je altijd met dezelfde club? Of heb je dat redelijk. Ja, je zit wel bijna altijd met dezelfde mensen. Maar ja, door die roosters wisselt het wel een beetje. Ja. Maar meestal zit je wel een beetje met vast clubpie. En hoe is het dan om te weten dat je daar de hele dag zit en dat er altijd wat kan gebeuren? Dat wendt wel hoor. Ik doe het al bijna 20 jaar. Ja, oké. Okay. Maar voor een leek, kun je het omschrijven? Ja, je weet, het is hollen of stilstaan. Het ene moment sta je bijvoorbeeld samen in de keuken, weet je, 's avonds. En het andere moment sta je een deur open te beuken en is er brand achter. Wanneer was de laatste keer dat je moest uitrukken? Dan moet ik nog nadenken ook. Ja, zo vanzelfsprekend. Ik zat in een verlofperiode nu. Oh, dus het is al een tijdje geleden. Het is bij ons altijd best wel druk. Ja. De laatste brand die mij echt goed bijstaat, wat vrij recent is, is een woning wat later gewoon monumentaal bleek te zijn. Oh. Ja, dat soort dingen blijven erbij. Weet je, we liepen daar binnen. Het kan gewoon midden in een gesprek kan in één keer murp. Ja, precies. Nou, zoals nu en dan gebeurt er dit. Maar luister. Kijk ook met je mij, Jos. Kijk je mee? Nee, kijk maar. Maar ja, zeg maar. Iedereen rechts. Sleutel? Huh? Dit ben jij? Nee. Die stuk. Ja, mensen. Wakker? Ja. Oké, ik wil even weten. Waar heeft u pijn? Alles. Alles. Oké, dus niet... Was op de flip aan mijn orde. Loop ik. Wil jij die brancard in de lift doen en een half komen over? Ja, wat gebeurde hier nou? Er was een mevrouw die was gevallen in haar huis. En op de een of andere manier heeft toch iemand 1 en 2 weten te bereiken. En wij moesten die deur openmaken, want zij kon de deur niet meer openmaken. En ze was ook wel behoorlijk gewond. Mm-hmm. En ook een behoorlijke taalbarrière. Dat was Portugees, hè? Ja, dat dachten we. Ja, het klonk een beetje Portugees-achtig. Het was heel moeilijk contact met ze te krijgen, maar ze kon niet meer zelf opstaan. En ze lag achter de deur. En, het was allemaal heel naar. Ja. Ja. Maar goed, in dit geval is het redelijk goed afgelopen. Ja. Ik vroeg me wel achteraf af, wie maakt die deur? Ja, die deur is helemaal aan gort. Daar komt een speciaal bedrijf. En die werken ook samen met verzekeringen. En die gaan die schade opnemen. En die krijgt die mevrouw de sleutel. Dat wordt gerepareerd. Maar er zijn ook wel situaties dat we zelf de deur afdichten. Mm. En dan doen we een hangslotje aan. En dan gaat de sleutel Naar de politie. Kijk. Maar goed, jullie maken ook wel heftige dingen mee. Ja. Wen je daar ooit aan? Kan je dat wegleggen? Ja, de meeste dingen kan je wel goed wegzetten. Weet je. Daar worden we ook best wel redelijk goed in begeleid. Maar ja, we doen bijvoorbeeld heel veel reanimaties. En ja, met jonge mensen of met kinderen, ja, dat went nooit. Nee. Nee, als je een babytje moet reanimeren, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar hoe komt het dan dat jullie daar als eerste zijn? Want je zou zeggen, we hebben ook een ambulancedienst, ja. Die zijn goed in reanimeren. Die komen natuurlijk altijd. Mm-hmm. Maar jullie zijn er dan wel eens als eerste? Wij zijn veel meer verspreid over de stad, we hebben veel meer punten. Dus we zijn gewoon veel sneller te plaatsen. Dus we worden het allemaal tegelijk gealarmeerd. Politie, ambulance, politie, brandweer. En het is altijd brandweer, politie die een beetje als eerste er zijn. En dan doen wij de eerste slag, zeg maar. Maar jij rijdt? Ja, ik rij ook, ja. En in de documentaire zien we eigenlijk dat je... Soms krijg je een beetje kritiek, ik ga niet te veel zeggen. Maar ik bedoel, toen was je misschien net, net begonnen, laten we het dan zomaar zeggen. Ja. Maar dan ga je rijden in Amsterdam met een brandweerwagen over de grachten. En ik denk, hoe dan zeg? Ja, dat dacht ik in het begin ook wel eens. want ik zat eerst in West en daar is overal ruimte. Redelijk ruim baan. En toen kwam ik daar, midden in het centrum. Ja, af en toe dacht ik wel van nou... Past dit eigenlijk wel? Maar het past eigenlijk altijd. Ja. Is Saskia wel eens irritant geweest dat ze weer met die camera voor je... Ja, je went er snel aan. In het begin moesten we echt wel wennen van... jeetje, wat moeten we nu? Maar op een gegeven moment horen ze er gewoon helemaal bij. Oh, okay. Hoe is het voor jou, Saskia? Want opeens moest je als documentaire maken eigenlijk ook de hele tijd paraat staan om met die camera achterin te springen. Ja, was wel was even een heel goed overleg voor nodig. Met elkaar en met het team natuurlijk. Van hoe gaan we dat doen? Dus als dat jas, de cameraman had dan ook een jas. Want hij kon als enige achter in de wagen, er was maar één plek. Ook een brandweerjas. Ja, een brandweerjas. Ja? Ja, dus als er brand uitbrak, dan kon hij ook tot op zekere hoogte mee. En er was dan speciaal een chauffeur voor mij en de geluidsman geregeld. Die achter de brandweerwagen aanreed. Want wij moesten natuurlijk ook door dat rode licht heen. Ja. Ik heb het, in het begin heb ik het wel één keer met mijn eigen auto gedaan. Dat, dat is niet verstandig. Na een boete van €250 heb ik het... had de brandweer gewoon snel een chauffeur voor me geregeld. Dat is niet zo slim. Maar jij hebt zo meteen ook over alle beleidssores... waar de film ook voor een groot deel over gaat. Maar even puur in dat werk. Wat valt jij dan op als je dan als buitenstaander mee mag? Ja, ik vond dat was wel heel bijzonder. Dat je dan, we hebben ook wel geslapen bij de brandweer... En dat ze, nou, ik deed echt geen oog dicht. Want ik dacht natuurlijk elk moment van die bel gaat. En dan moet je je kleren aan. Want jullie zitten binnen 2 minuten in de wagen. Ja. Ik vond dat jullie nog betrekkelijk rustig naar die wagen toe liepen. Geen geren of met van die palen dat je naar beneden glijdt. Ja, die palen gebruiken we niet meer. Okay. Maar dat is niet echt heel erg veilig. En ging dat vaak fout? Nou ja, we hebben één collega gehad. Die heeft daar een behoorlijk ongeluk mee gehad. Ja. En daarna zijn die palen zijn allemaal weggehaald. Ja, hij is er bij ons nog wel. Dat is een monumentaal gebouw. Maar hij mag niet meer gebruikt worden. Okay. Maar je loopt relatief rustig. Ja, als je als een bezeten over die trap heen gaat rennen en je valt eraf... Ja, dan ben je langer onderweg. Hoor je nou op een bepaald moment van het is een hele erg gebrand? Ja, je krijgt de melding wat er aan de hand is. En pas je daarop aan ook van dat je iets rustiger... Okay, ja. Ja. En soms ga je wat sneller... Zoals bijvoorbeeld ik net zag met een babyreanimatie. Ik heb er laatst eentje gehad. Nou, toen we ter plaatse waren, toen dacht ik, nou, zo, ik weet niet hoe ik gereden heb, maar zo hard heb ik nog nooit gereden. Maar leggen jullie bijvoorbeeld dan ook je. Want dat viel mij op in die documentaire, zie je dat ook, dat je de kleding zo neerlegt. Ja. Dat je er snel in kan. Ja. Dat je broek zo staat dat je er eigenlijk instapt, omhoog en klaar. Hij is aan. Moet zo snel mogelijk. T-shirt, 2 handen erin, over je hoofd, klaar. Ja. Ja, vooral 's nachts. Ja, ik ga meestal ook de trap af met 1 oog dicht... en die andere voor de helft. En dat ik ben trippel. En dat zit helemaal in mijn systeem. Ja. Grappig. En dus omdat je alles in die volgordes hebt. Saskia, jij hebt op een gegeven moment bedacht... ik kan een film maken over de brandweer Amsterdam-Amsteland. Had het ook te maken met het feit dat ze toch een paar jaar geleden... veel in het nieuws zijn geweest, omdat er sprake zou zijn van seksisme, racisme, machtsmisbruik. Ik bedoel, waren stevige verwijten. Was dat een reden waarom jij dacht, nou, ik wil er wel eens binnenkijken? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik had net mijn laatste documentaire afgerond. Toen las ik een artikel van de commandant... waarin stond dat het vak heel erg verandert. Dat ze veel meer van brandweerman eigenlijk naar hulpverlener zijn geworden. En dat ook wel een reden is dat heel veel mensen met PTSS thuis zitten... en ziek thuis zitten. Dat ze sommige honderden reanimaties hebben gehad. En dat raakte me wel, omdat ik dat helemaal niet wist van de brandweer. Ja. Dus dat kon ik helemaal niet rijmen. En inderdaad, wat ik kende van de brandweer... ja, waren toch wel de overwegend negatieve verhalen in de media. Ja. Dus toen dacht ik, hey, dat is een ander beeld wat ik niet ken. Dus daar, na aanleiding van dat artikel, raakte ik nieuwsgierig. Ja, de veranderende taak van de brandweer. Merk jij dat zelf ook in je werk ten opzichte van 20 jaar geleden? Ja, het is wel echt wel meer hulpverlener geworden. Komt dat omdat er meer mensen hulp moeten krijgen omdat er minder ziekenauto's zijn? Of gewoon omdat jullie andere werk ook minder... Dat het gewoon veiliger is, bijvoorbeeld? Ja, dat is ook wel een reden. Ja, huizen worden veel veiliger. En bijvoorbeeld de binnenstad is zoveel gerenoveerd. En dat is dan zoveel eisen moet dat voldoen. Dat natuurlijk allemaal veel beter in elkaar zit. Ja. Andere issue is dat de korpsleiding en ook de burgemeester een divers brandweerkorps willen. Meer vrouwen en meer mensen met een migratieachtergrond in dienst. We zien in de film, dat is een mooie scène, waarin burgemeester Halsema in gesprek gaat met vrouwen. Zit jij ook bij je? Ja, daar zit ik ook bij, Gaan we horen. Dus dat probleem, dat verhelp je niet, weet je, dat er gedacht wordt over de Amsterdamse brandweer, dat het racistisch is en seksistisch, door alles bij het oude te laten. Ik bedoel, dat jullie op straat zichtbaar zijn, dat jullie je werk doen, dat je je werk goed doet, daarmee verandert het. Ja. Maar weet je, wat ik ook vooral lastig vind, is dat er gewoon niet mensen zich erbij neerleggen dat het gewoon een mannenberoep is. Ja. Daar kan je ook op aanvingen. Het is gewoon een mannending. Ja, nou ja, wij zijn dan paar vrouwen zijn de uitzondering die de regel bevestigen. Maar je hebt gewoon dingen, dat is voor vrouwen en voor sommige mannen. En de brandweer is gewoon een mannenberoep. Ja. De gemiddelde bankdirecteur die trekt zijn secretaresse erop, hoor. En dan is er bij ons veel seksisme. De gemiddelde bankdirecteur trekt zijn secretaresse erop. Dat was ik niet, hoor, die dat zei. Dat was iemand anders. Maar jullie hebben Halsema wel op de tafel geluld daar, toch? Ja. Ik vraag het me af. Want jullie zeggen van ja, misschien moeten we gewoon accepteren dat het een mannenberoep is. En zij zegt van nee, jullie zijn de uitzondering op de regel. Dus er zit een enorme kloof voor, Nick, in dat gesprek. Behoorlijk, ja. Ja, we hebben ook gewoon, denk ik, beide gewoon een andere agenda. Zij hebben gewoon een heel ander idee. Ja. Ja. Ja, niet per se de burgemeester, maar gewoon de politiek, denk ik, zeg maar. Die zien dat heel anders. Saskia, jij hebt dat natuurlijk ook een beetje van een afstand en door een camera gezien. En heel vaak waarschijnlijk in de montage. Is dit niet gewoon typisch de afstand tussen de leiding en de werkvloer? Ik denk dat het wel waarschijnlijk wel vergelijkbaar is met andere bedrijven ook, ja. Ja? Ja. Ja, dat kan me wel voorstellen. Van, we moeten divers zijn. En dan niet nadenken over of het eigenlijk wel zinvol is. En of het misschien ten koste gaat van het werk. Ja, ik denk dat daar wel over wordt nagedacht. Alleen is dan de vraag van hoe breng je dat over? Of hoe neem je werknemers daarin mee in dat hele proces? Ja. Ja, we worden een van de andere hoofdpersonen die zegt geloof ik wel 3 of 4 keer in de documentaire. Het boeit niet of je man of vrouw bent, welke kleur je hebt, of je van Venus of van Pluto komt. Je moet gewoon je werk goed doen. Ja, dat is het gewoon. Gerry. Ja. Gerry Koning. Ja. Maar dat is het grappige. Zo, de hele werkvloer, zeg maar de uitdrukdienst, die staan daar zo in. Ja. Sterker nog, de vrouw, volgens mij zit er ook een vrouw bij. Die zegt, was jij dat niet? Die zegt, ik heb liever... Ja, nee, dat was Rachel, was dat. Ik heb liever 2 sterke mannen naast me dan dat ik met nog 2 vrouwen zit. Ze zegt, we klaren de klus wel, maar het duurt even wat langer. Maar begrijpen jullie elkaar ergens? Want het management, of dat nou de burgemeester is of de korpsleiding, zeggen, ja, maar we vinden het toch heel belangrijk ook om een soort andere werksfeer te krijgen of om beter representatief te zijn in de stad. Vinden wij dat heel belangrijk? Komen jullie dan ergens tot elkaar? Of zijn dat gewoon 2 botsende werelden? Ja, eigenlijk wel. Ook omdat eigenlijk wel botsende werelden? Zij zien het heel anders dan wij. Ja. En als je kijkt naar de werkvloer, mijn inzien is dat al behoorlijk divers. Ja. Maar je bent een van de 16 vrouwen, toch was het in de documentaire in het Amsterdamse korps. Ja. Ten opzichte van meer dan 400? Ruim 400. Hoe is het om als vrouw te werken in dat korps? Ja, dat is dus een vraag die heel vaak gesteld wordt. Ja, daar denk ik dus helemaal niet over na. Nee. Ja, ik doe gewoon mijn werk. En ik heb niet het gevoel dat ik speciaal ben daar of anders, omdat ik een vrouw ben. We zijn gewoon allemaal collega's. Ja. En zo heb ik dat altijd gehad. Dat ik er 20 jaar geleden bij kwam, waren we met z'n 5. Dat is jaren zo geweest. Het is de laatste 5, 6 jaar dat er in één keer een hele boost bij is gekomen. Dat we nu dan met z'n 16 zijn. Maar ik heb dat nooit ervaren van, ik ben speciaal en ik ben hier de enige vrouw. Maar heb je wel het idee dat er iets is veranderd met betrekking tot die verhalen rond racisme en seksisme? Ik heb dat nooit... Heb je het helemaal nooit meegemaakt? Nee. Nee. Waar komen die verhalen van vandaan? Nou, dat vragen wij ons dus ook allemaal af. Wie brengt die verhalen? Er zal heus wel eens iets gebeuren, weet je. Dat heb je overal. Dat is niet iets speciaals van de brandweer. Maar ja, ik ken die verhalen. Ja, ik ken de verhalen, maar niet omdat dat ik het heb meegemaakt of heb gezien. Ik ken het niet. Nee. Wat ook een mooie scène is, en vroeg me ook af hoe het met de film is gegaan, is dat Gerry die staat op de voorpagina van een glossy. Ik denk een interne glossy met jou. Oh, dat was ook wat. En de communicatieafdeling van de brandweer die wil daar nog best wat dingen in veranderen om het beetje het beeld van de brandweer weer bij te sturen. Toen dacht ik wel, heb je daar als documentairemaker ook geen last van als je dan zo lang binnen mag kijken, Saskia? Waar last van? Nou, van een meekijkende communicatieafdeling die toch wel heel erg bezig is met het beeld van de brandweer? Nee, dat viel wel mee. Want we hebben wel. Ik kwam daar met een vraag van. Ik wil een documentaire maken. En toen waren ze echt heel open. Mm-hmm. En voorwaarde was ook wel van. Mogen we alles filmen? Ja. En dat was wel heel bijzonder dat ze toestemming daarvoor gaven. Mm. Dat wij gewoon vrij waren om, om mee te lopen met het werk. En ook de moeilijke kanten te filmen. Ja, jij hebt dus heel veel gezien. Heb jij iets gemerkt van seksisme of racisme binnen het korps waar jij mee liep? Nee. Nee. Het is toch raar dat die verhalen er dan toch zijn? Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk misschien wel ook wel een gekke positie. Want we komen op in 35 draaidagen met een camera. En wij lopen met de mensen mee. En ik koos dan de dagen wel zo uit dat er bijvoorbeeld trainingen waren. Dat ze wat ze te doen hadden. Dus ja, ik had wel het idee dat ze helemaal zichzelf waren tijdens het filmen. Ja. En dat we het vertrouwen konden opbouwen. Dat ze gewoon ook zeiden wat ze dachten. En, maar het begin van de film begint in de cabine dat ze onderweg zijn ergens naartoe. En er worden er wel geintjes gemaakt over Polen en over een Marokkaan volgens mij. Er worden wel geintjes over gemaakt. Ja. Is dat een bewuste keuze van jou geweest om dat even op die manier neer te zetten? Nou, nee, eigenlijk niet. Want die geintjes worden ook gewoon gemaakt. Ja. En die gebeuren. En iedereen accepteert het ook. En iedereen accepteert het ook gewoon. Daar lachen ze ook met elkaar om. Ja. Rode Draad, Joyce, is ook jouw ambitie in de film. De ambitie om commandant te worden. Dat is een hele bevelvoerder. Bevelvoerder. Bevelvoerder ben ik baas van alles. Ja. Ja, wat is een commandant? Zit daartussen? De commandant, dat is zeg maar de baas van de veiligheidsregio. Oh. En gewoon van het korps. Dus dat is misschien wel de... Dat is de korpsleiding. Oh. Ja. Dus dat zijn allemaal nog rang en standen. Ja. Maar bevelvoerder, dan ben je de baas van het team waarmee je iets wat Gerry zeg maar precies. Is... De hoofdpersoon is... Dat wil jij worden? Ja. Word je daarin gesteund door je collega's? Ja, 100%. Ja? Ja. Die zien het allemaal heel graag dat ik dat voor elkaar ga krijgen. Wat lijkt je er zo leuk aan om zo'n brandweerteam aan te sturen? Meer de ervaring die ik al zo lang heb. Er komen steeds meer jongere collega's bij. En dan is het gewoon fijn dat jij jouw ervaring hun daarin mee kan nemen. En dat kan... kan leiden. Nee, want iedereen kan gewoon zijn werk doen. Mm-hmm. En op een gegeven moment wil je gewoon doorstromen. Ja. Ja. Mooie ambitie, hoor. Ik zit er Marjolein in. Je zit een beetje in de raakvlak. Want zij was de eerste vrouwelijke bondscoach. Jij vertelt zo'n verhaal ook van... Ik zit daar, ik ben gewoon vrouw en ik zit in die wereld. Ik was de enige vrouw in het begin... op de internationale vloer, zeg maar, waren allemaal mannelijke coaches. Ja. Maar je bent tegengewerkt. Ja, maar dat is in het begin geweest. Maar internationaal had ik natuurlijk helemaal geen last van. Die coaches waren allemaal mannen. Ja. Nou, ik was gewoon onderdeel van die wereld gewoon. Ja. En of ik nou bij lotingen zat, zat ik in feite alleen maar tussen die mannen. Maar ik was gewoon een van de coaches. Ja, nou ja, zo heb ik dat ook. Ja. En ze vinden het heel leuk als ik dan een soort uithangbord ben. Dat wil ik helemaal niet zijn. Ik denk ook wel een beetje, zoals je er zelf in staat... hoe je ermee omgaat, denk ik. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja. Ja. En ze staat een mannetje wel. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus dat is gewoon belangrijk. Ben stiekem eigenlijk gewoon een man. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is een vraag die ik jou wel zullen stellen. Ja. Waarom ben je brandweervrouw geworden? Wat trok je? Ik was vroeger al heel van het sporten. En ik was banketbakker. Okay. Daar heb ik voor geleerd. Okay. En dat was hartstikke leuk bedrijf waar ik werkte. Maar het banketbakken was niet echt. Ik kon al best wel wat mensen die bij de brandweer werkten via het sporten. En toen zeiden mijn ouders, ik was toen 21, van is het niks? Waarom ga jij dat nou niet doen? Dat past echt bij je. Geweldig. Toen dacht ik, ja. Van banketbakker tot brandweer. Ja, een boek in, hè? Ze staan ook wel. Als ik wel eens wat loze uurtjes heb in het weekend, dan bak ik wel eens wat. Dat vinden ze heel fijn. Ja, je mee naar het korps dan? Ja, we hebben daar een keuken, dus dat kan. Het is een heerlijke film geworden. Zometeen nog een keer over wanneer en waar die te zien is. Maar we gaan ook nog eventjes naar Almere. Want Dien, dan ga je naar Jong Oranje tegen Jong Gibraltar. Dan denk je, wordt een walk over. Maar eigenlijk heb je gewoon een spannende wedstrijd gezien, toch? Nou, spannend. Het was helemaal niet spannend. Ja, nee, dat wel. Als je er op papier naar kijkt, dan denk je van zo, dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar het was echt inrichtingsverkeer vanavond. Nederland had geloof ik 85% balbezit, maar wist eigenlijk maar geen kansen te creëren. En Gibraltar, dat ging massaal met z'n allen in de 16 liggen en maar tegen proberen te houden. En hopen dan op een counter om daar een kans uit te krijgen. Maar ja, daar is eigenlijk helemaal geen sprake van geweest vanavond. Gibraltar heeft geen kansen gecreëerd. En Nederland is gewoon met de ruimtes en met de pogingen die ze hebben gekregen ontzettend slordig omgegaan. Gaan. En dan ga je je toch wel afvragen, want ze hebben nog geen wedstrijd verloren, nog geen tegendoelpunt gehad. Dan lijkt het op papier er allemaal heel erg mooi uit te zien bij dit Jong Oranje. Maar ja, je vraagt je na vanavond toch wel af, hoe sterk is deze generatie? Want het lijkt nog niet heel erg over te lopen van heel veel talent. De spelers komen ook nog niet uit bij heel veel internationale topclubs. Als je ook naar het rijtje clubs kijkt, dan is het bijvoorbeeld NEC, FC Volendam, Vitesse, ook nog niet heel veel clubs waar de kwaliteit op dit moment vanaf eruit met de prestaties. Ja, en deze tussenstand 1-0 op het moment tussen Jong Oranje en Jong Gibraltar. Ja, is er eentje om voor Jong Oranje in ieder geval snel te vergeten. Ze moeten de overwinning nog over de streep trekken. Maar dat lijkt denk ik wel goed te gaan komen. De laatste uittrap van deze wedstrijd zal het waarschijnlijk gaan worden door doelman Avellano, die vanavond de felicitaties waarschijnlijk in ontvangst zal gaan nemen. Want ondanks een waarschijnlijke nederlaag, die ze ploeg vanavond meerdere keren op de been gehouden. Naar schoten van Casambirjo, van Brederode, Manhoef. Die wel dicht bij een treffer waren. Maar uiteindelijk de sluitpost van Gibraltar op hun weg vonden. Nederland speelt de bal nog rustig rond de middenlijn. Zoekt nog een keer de weg naar voren. Beginnen er hiervoor met toch nog de eerste fluit. Nou, concerten moet je het niet noemen. Maar ja, tevreden zijn ze niet. Want het is ook nog eens behoorlijk koud hier in Almere. Ik denk een graad of 4, 5. Ik ben de hele tweede helft al gaan staan om een beetje warm te houden. Want het voetbal, dat maak je ook nog niet heel erg warm op dit moment. Telen speelt de bal rustig rond. Gebeurt allemaal op de helft van Gibraltar. Dat vooral ook in de laatste seconde tegen aan het houden is. Met Manhoef nu aan de rechterkant. Die nog een keer weer langs zijn linkerbeen trekt. Om hem in de 16 te brengen. Weggehaald door een verdediger van Gibraltar. En die krijgt hem opnieuw voor zich, Millian Manhoef. Mag hij nog een keer weer naar dat linkerbeen zoeken naar de voorzet. Maar eruit gehaald. Knap gedaan. En dan is daar het eindsignaal van de scheidsrechter uit Andorra. Een nipte overwinning voor Jong Oranje. En dat betekent 15 punten uit 5 duels. Maar vraag niet hoe. Nederland was slordig. Een laag baltempo en nauwelijks kansen. En aanstaande maandag, wanneer ze tegen Jong Zweden moeten, dan zal het echt een tandje beter moeten voor de ploeg van Michael Reiziger. Goed, gaan wij hier in de studio afscheid nemen van Joyce van den Berg en Saskia Gubbels. De documentaire film Brandmeester is dus volgende week dinsdag te zien om 22:55 op NPO 2. 175 uur. Je hebt er 1 jaar over gedaan om te monteren, geloof ik, hè? Klopt. Oh, ja, wat dat een monnikenwerk. Was een monsterklus. Ja, zeker. Ja. En ook dank aan Hans Klippers en Marjolein van Uden. Jullie boek Eeuwige Band ligt vanaf nu ook in de boekhandel. Fijn dat jullie hier allemaal waren. Dank jullie wel. Goed, tot zometeen. Dan gaan wij weer door naar 9e. Onder andere met Peter Klaver. Die heeft een want die heeft een tijger laten inslapen. Dat gebeurt ook niet elke dag. En Menno de Galan, die een boek schreef over de crisis van Ajax. Met bijzondere details over het vertrek van Overmars. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. En daar de goal, ja! EK kwalificatievoetbal. Deze mag er toch in? Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. De aanloop van Dijk scoort! Nederland-Ierland. Hartman speelt geweldig voor Hartman. Ja! Bij winst plaatst Oranje zich voor het EK van volgend jaar. Kijk eens daar de euforie, de ontlading vanaf de bank van Nederland zelf. Zaterdagavond vanaf 8 uur bij NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum,

Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Ontdek de feiten op vluchtelingenwerk.nl. Een betrouwbare overheid terug zonder toeslagensysteem. Stem 50+. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goed, dan zijn we het laatste uurtje langs de lijn omstreken. Hoe kon Ajax in een jaar tijd vervallen van een topclub naar FC Knudden? Journalist Menno de Galan die schreef er een boek over. En hertenkampen worden verboden. Maar wat moet zo'n kamp eigenlijk met de dieren als ze gaan sluiten? In Doorn kozen ze voor afschieten. Nu zoeken ze opvang. Zo dierenarts Peter Klaver daarover. En de Nederlandse Davis Cup-tennissers denken kans te maken op de titel. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jong Oranje heeft in de EK-kwalificatie een magere 1-0 overwinning geboekt op Jong Gibraltar. Noah Ohio maakte in Almere na 12 minuten het enige doelpunt. Jong Oranje is nu na 5 wedstrijden nog zonder punten verliest. Georgië volgt. Zij hebben 5 punten achterstand. Ronald Koeman heeft Jordan Theze toegevoegd aan zijn selectie voor de komende EK-kwalificatie. Duels met Ierland en Gibraltar. De verdediger van PSV vervangt Jeremy Frimpong, die met een blessure is afgehaakt. Ook Lutscherel Geertruida raakte geblesseerd op de training, maar hij blijft vooralsnog wel bij de selectie van Oranje. Mark Overmars is een jaar geschorst voor een functie binnen de KNVB of bij verbonden organisaties, zoals Nederlandse voetbalclubs. Dat is vanwege zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag in zijn tijd bij Ajax. Overmars werkt op dit moment bij Antwerpen, dat is in België, maar toch zou de uitspraak ook voor daar gevolgen kunnen hebben, vertelt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht. In het reglement van de FIFA staat dat in beginsel alle uitspraken op het terrein van sexual abuse naar de FIFA gestuurd moeten worden door de associations, dus dat betekent door de KNVB. De vraag is of dit een voldoende sexual infringement was. En ook zouden de Belgische Voetbalbond en Antwerp zelf kunnen gaan kijken naar de gevolgen voor zijn gedrag bij Ajax wat betreft hun relatie met Overmars. En dan opnieuw een verrassing in de eerste ronde van de KNVB-beker. Dit keer is het tweede divisionist Excelsior Maassluis dat FC Volendam uitschakelt. Redouan Omar Ouali die maakte voor rust het enige doelpunt. Excelsior Maassluis speelt in de tweede ronde van de RK tegen RKVV Dem. De wedstrijd tegen Excelsior Maassluis van Excelsior Maassluis tegen Volendam werd eerder uitgesteld omdat Volendam tijdens de bekerweek in de Eredivisie in actie moest komen tegen Ajax. En Novak Djokovic heeft bij de ATP-finals in Turijn zijn tweede zege geboekt. De Serviër voegt zich in 3 sets langs Hubert Hurkacz. Djokovic is voor een plek in de halve finales nu afhankelijk van de wedstrijd tussen Jannik Sinner en Holger Rune. En die wedstrijd is momenteel nog bezig. En PostNL is voor 3 jaar vastgelegd als nieuwe sponsor van wielerploeg DSM Firmenich. Wielrenners als Fabio Jacobs en Romain Bardet rijden vanaf 2024 in oranje getinte shirts. De ploeg zal team DSM Firmenich PostNL gaan heten. De financiële bijdrage van PostNL biedt de ploeg volgens manager Iwan Spekenbrink de kans om te groeien en hun renners extra mogelijkheden te bieden. De laatste paar jaar zagen we helaas een paar keer dat renners waar we heel goed mee werkten, waar we van overtuigd zijn dat we een heel hoog niveau mee konden halen, dat ze eigenlijk voor ze zover waren dat ze al naar een ander team gingen. Dat we ze helaas niet konden behouden. En ja, nu willen we graag wat vaker de renners als ze op de toppen van hun kunnen zijn, dat we dan met hun de grootste doelen kunnen gaan nastreven. Ja, zometeen, dit was een klein stukje uit het interview dat we hadden met Spekenbrink. Zometeen een wat uitgebreider interview. En de zwembond KNZB gaat het functioneren van coach Mark Faber onderzoeken. Dat meldt de Volkskrant. Hij heeft volgens volgens een verschillende groep zwemmers ongepast gedrag vertoond. Directeur Ashwin Langwaarde van de Zwembond omschrijft de klachten in een brief aan zwemmers als signalen van ongenoegen met elementen van grensoverschrijdend gedrag. De KNZB heeft een extern bureau ingeschakeld voor verder onderzoek. Hertenkampen moeten verdwijnen van de overheid. Maar wat doe je dan met die beesten als je daadwerkelijk gaat sluiten? In Doorn bedacht de eigenaar van het kampje een vrede oplossing. Nou, schiet ze maar gewoon dood. Nou, dat plan is na protesten nu van de baan. Maar ondertussen zoekt het hertenkamp wel naar een opvang voor die beesten. Peter Klaver is hier, dierarts. Peter, goedenavond. Goedenavond, goedenavond samen. Ja, hertenkampen moeten op termijn dicht van de overheid. Bedoel, daar heb jij je al heel erg over opgewonden. Ik hoop dat je daar een beetje nu een middel voor heeft gevonden om het een beetje toe te laten in je ja, systeem. Ja, ik moet allemaal de democratie een kans geven, toch? Zeker maar, in de week van de verkiezingen. Maar nu is het wel zo dat Doorn, die gaat ze dus niet afschieten. Houd het toch open. Weet jij waarom? Nou, ik weet niet de details, maar er is heel veel protest gekomen en hebben besloten om het toch nog even aan te kijken. En er zijn verschillende mogelijkheden om het anders te doen, of de bok vasectomeren, dus operatief onvruchtbaar te maken, dan houdt hij wel zijn gewei. Of op zoek gaan naar een plek waar ze heen zouden kunnen. Maar waarom houden ze hem niet op? Nou, ze zijn bang voor de wolf, dat hij daar komt. Dan moeten ze een groot hek neerzetten. Dat zou €20.000 kosten. Oh. Alleen als dat voor een korte tijd is, vinden ze dat een beetje jammer van dat geld. Dus daarom zeggen ze voor die paar jaar dat de herten hier nog mogen staan, dan gaan we geen €20.000 investeren. En dan kunnen we ze beter maar wegdoen of afschieten. Ja. En ze willen niet de man scheiden van de dames. Of de man wegdoet, want de man heeft het mooie gewei. En dat vinden ze dan een beetje zonde als er een hertengroep loopt zonder een man met een mooi gewei. Ja, maar wat kun je ermee? Want ik vind het ook wel weer zonde. Het is eigenlijk best mooi. Het zijn mooie beesten. Ik bedoel, ze schieten ze niet af. Wat kun je ermee? Ja, dan kun je ze gaan verplaatsen naar een andere plek. Ja, maar waar naartoe? Nou ja, er is het rondgevraagd naar aanleiding van die hele actie in de krant. En ik heb een adres gevonden waar ze heen zouden kunnen. Jij kan ze helpen. Ik kan ze aan iets helpen. Ik heb ze nog niet persoonlijk gebeld. Ik kreeg een berichtje pas tussen de middag. Ik zat in de auto. Ja. Maar iemand die zegt, ik zag dat jij reageerde op het verhaal van het hertenkampen. Ik heb wel een stichting waar een mooie plek is. Wij hebben waarschijnlijk geen last van wolven. Dus als ze overeen kunnen komen, kunnen ze daarheen. En dan moet jij maar zorgen dat ze... Maar waar is het dan? Is in Zetten. Dat is een stichting waar mensen met een rugzakje of drie wonen, zeg maar. Uitkijken wat ik zeg voor de radio. Maar die luistert waarschijnlijk nu niet meer naar Radio 1. Maar die hebben daar ook paarden en andere dieren. En zeggen, we hebben wel ruimte over voor herten. Okay, maar toch even zo meteen even nog over Zetten. Maar ergens denk ik ook, ja, als die beesten, als het risico is dat ze worden opgegeten door een wolf, kun je beter dat risico lopen dan ze afschieten. Of ben ik dan naïef? Nou ja, zo kun je ook tegenaan kijken. Maar veel mensen vinden natuurlijk een vervelend idee dat je daar komt, dat de herten half opgevreten in de wei liggen. En de afschieten, ja, dan kun je ze nog met de kerst op een andere manier een bestemming geven. Nou, dat is waar. Okay, dus okay. De kerst komt dichterbij namelijk, dus ja. Dus dat is misschien wel de achterliggende reden. Jij zegt, breng ze naar Zetten. Kan dat zomaar? Ja, je moet ze wel verdoven. Je stapt niet zomaar in een autootje. Ik heb wel eens vaker dat ik op een dag 10 of 15 herten verdoof. Wel vaak met meerdere dierenartsen. Mm-hmm. Maar je kunt ze dus met een verdovingsgeweer een pijltje in de bil schieten. En dan gaan ze slapen. En doe je ze zo'n trailer. Waar ook paarden en ponnetje vervoerd worden. En dan rij je ze naar Zetten toe. En dan laat je ze daar wakker worden. En dan stappen ze uit. Want er is een grote castratieoperatie bezig toch? Om die herten langzaam uit te laten sterven. Moet dat met deze herten nog gebeuren? Of met die bok? Die bok is nog niet geholpen. Nee, dus zou je dan dat met gelijk kunnen doen. Als je die bok... Maar dat heeft ook een nadeel toch? Ja, als je castreert, dan blijft het gewei doorgroeien. Je krijgt een zogenaamd pruikgewei. Het wordt steeds groter, groter, groter. En dat gaat ontsteken. En dan kan de bok zijn kop niet meer omhoog houden. Omdat zeg maar hij nog denkt dat hij zijn hormonen kwijt moet, bijvoorbeeld. Of hoe? Nee, als je gecastreerd is, dan blijft het gewei steeds doorgroeien. Normaal gesproken gooit de hert het gewei één keer per jaar eraf. Meestal in april, mei. En dan groeit er weer een nieuw gewei. En dat is weer op volle glorie in deze tijd van het jaar. Dus nu ongeveer dekseizoen. In oktober, november, december. Maken ze indruk met dat mooie gewei? Ja, dan gaan ze vechten onderling. En degene die het hardste vecht en wint, die mag dan met de meeste dames kunstjes doen, zeg maar. Maar je kunt ook, want als je kastreert blijft het gewei doorgroeien, is je onvruchtbaar. Maar je kunt ook de zaadlijnen doornemen. En dan blijft hij hormonaal, blijft de man, maar hij krijgt geen jongen meer. Dus dat is net een manier van anticonceptie, terwijl alle natuurlijke processen in gang blijven. Nou zitten we net voor de verkiezingen, hè? Ja. Ik weet niet, in hoeverre is dat besluit genomen door een demissionair kabinet? Ligt het helemaal vast? Of kan dat nog van tafel eventueel? Ja, de minister heeft het besluit zelf genomen. Kan door de Tweede Kamer worden gecorrigeerd. En BBB was eigenlijk tegen dit besluit. Die zou heel groot worden. Maar ja, door Pieter Omtzigt is het opeens weer veranderd. Hè? Hoe staat hij erin dan? Die is daar niet duidelijk over. Pieter Omtzigt is sowieso niet zo duidelijk wat hij precies wil. Dus. Oh. En over de herten heeft hij zich ook nog niet uitgesproken. Nee. Hij kijkt meer naar bestuurlijke vernieuwing. En de VVD is tegen, wil graag de hertenkamp bestand houden. PVV waarschijnlijk ook. En BBB ook. Dus we hebben al daar zit wel een mooi aan. Jij hoopt op een heel rechts kabinet. Nee, maar het is wel lastig, denk ik, voor die mensen die daar nu in zitten. Want die krijgen eigenlijk de opdracht van, ja, jullie moeten sluiten. Die moet je nadenken over, ja, wat doen we dan met die herten? Terwijl er ook een beetje boven de markt hangt dat het misschien ook wel teruggedraaid zou kunnen worden na de verkiezingen, begrijp ik hieruit. Ja, maar alle maatregelen in Nederland kunnen teruggedraaid worden. De overheid is uitermate inconsistent in zijn beleid, of haar beleid. En daar valt dit ook onder. Ja, want dat is natuurlijk, dit gaat over één hertenkamp in Doorn dat nu geen investeringen wil doen, want ze zeggen, ja, die herten verdwijnen. Ik kan me voorstellen dat dat wel op meer plekken een probleem kan gaan worden, want die hertenkampen, die zie je door heel Nederland. Ja, er zijn over 200 hertenkampen in Nederland. Bij 50 kom ik ongeveer als dierenarts, dus ik zie er een paar. Maar dat is ook een probleem die we gaan denken. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we ons dan druk over maken? Gaan we de herten wegdoen? Gaan we ze bij elkaar voeren als de groepjes kleiner worden? Maar de meeste hertenkampen hopen gewoon dat de regering deze maatregelen terugdraait. Ik zal het correct zeggen nu, ja. Hey, ik heb iets gehoord dat je van de week een belletje kreeg. Of je even naar Duitsland wilde komen voor een wel tamelijk uniek... Ja, dat was uniek een verhaal. Ja, dat was een tijger die eigenlijk van een Nederlander is. Die had hem geparkeerd. Die had hem eigenlijk overgedaan aan een Duits circus-annex activiteitenpark. Mm-hmm. Met speeltoestellen, et cetera. En die hebben meerdere tijgers. En die tijger die was ziek. En op zaterdagmiddag werd ik daarvoor gebeld of ik daarheen kon gaan. Want ze konden daar geen dierenarts vinden die verstand had van tijgers. En ik heb vroeger in Arters gewerkt. Ik werk nog een oude Hans Dierenpark. Dus of ik daarheen wilde komen. Maar goed, ik had nog spreekuur, et cetera. Dus ik zeg, nou ja, ik ga gauw de spullen bij elkaar zoeken. Ik rijd erheen. Ja, maar ze zijn heel slecht. Ja, nou ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Had je eerder ik denk dan had je eerder moeten bellen. Maar dat is een ander verhaal. Dus ik ben erheen gereden. Ik kwam daar en er waren een stuk of 10 tijgers. En eentje lag apart in een verblijf. Die was inderdaad heel ziek. Hoe zie je dat dan? Nou, hij lag te liggen, zeg maar. Hij reageerde niet echt op de stem van mensen. Hij kon niet in de benen komen. En het leek erop alsof hij een hersenbloeding of een verlamming had in zijn hersenen. Wow. Dus en hij was ook uitgedroogd, was ook wat geel. En was eigenlijk niet echt aanspreekbaar. Dus een soort lichte vorm van coma. Probeerde het medicijn hem nog aan de gang te krijgen. Infusen gegeven. Middelen om de hersenen weer wat te activeren. Maar ik was daar ongeveer 3 uur, toen zakte hij steeds verder weg. En toen hebben we de eigenaar afgesproken dat euthanasie eigenlijk het beste was. Maar zijn vaste dierenarts kwam uit Hamburg, was 6 uur rijden, daar ook naartoe. Die was erbij en hebben we te gebeld. En omdat je daar in Duitsland als dierenarts een tijger laat inslaan, heb je allerlei administratieve zaken die je moet regelen. En ik ben eigenlijk daar als Nederlandse dierenarts niet helemaal voor opgeleid. De Duitse bureaucratie overvalt je toch een beetje. Mijn Duits is niet zo geweldig en ik kan niet zo goed Duits schrijven, zeg ik maar. Dus ik heb afgesproken dat hij was toch heel dichtbij. Dat hij dat verder de administratie zou doen. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland, want ik had bij dienst. Maar helaas hebben die tijger, die was wel 13, 14 jaar oud. En ze kunnen maximaal 18, 19 worden. Maar 13, 14 is een redelijke leeftijd. En gezien de hele toestand was er eigenlijk... We zagen net foto's op de webcam. Hij zag er nog wel mooi... Tenminste, wat ik op de foto's net even kon zien... zag hij er nog wel mooi uit. Ja, hij zag er mooi uit. Hij was in redelijke conditie. Hij was wel erg uitgedroogd. En hij was ook een beetje gelig. Dus ook zijn leven was niet helemaal goed. Maar het leek echt alsof zijn hoofd... daar de lamp was uitgegaan of een hersenbloeding. Een beetje TIA-achtig, wat mensen ook wel eens hebben. En wil je verder onderzoek doen, moet je hem naar een CT-scan gaan maken op zaterdag in een ziekenhuis. Nou, dat valt hij niet mee. Met een tijger. Ja, met mensaap doe je dat eens vaker. Maar je moet ze wel eerst verdoven of ze moeten zo slecht zijn. Maar dan nog kun je dan heb je ook heel moeilijk om een vergelijkingsmateriaal. Hoe ziet de normale hersenen van een tijger eruit onder een CT-scan? Maar hoe kijk je daar als dierenarts naar? Want hoe ver wil je dan ook... Ik bedoel, een beest kan ook gewoon doodgaan natuurlijk. Dat is hier, worstel je dan niet wel eens mee dat je denkt... ja, al deze moeite om dat ene dier in leven te houden? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Natuurlijk bedenk je dat wel eens. Maar je wilt dingen doen als het dier gered kan worden... wil ik best ver gaan. En dan geld speelt ook altijd wel een rol. Maar ja, op zaterdagmiddag vind ik het niet zo erg om daar mijn best voor te doen. Maar dat moet wel toekomst zijn. Ja. Alleen maar zeggen dat hij heeft een hersenbloeding gehad en dat je hem het ziekenhuis moet laten inslapen, dat is ook niet zo. Ja, dat is dan zo. Maar ik vind wel dat je vrij ver kunt gaan voor dieren, zeker als het een bedreigend diersoort is die toch vrij uniek is. Ja. Maar het moet wel perspectief hebben. Ja. En hij was zo slecht dat ik dacht: dit komt niet goed. In Nederland mag het niet meer tijgers in het circus. Nee. Hoe zijn de leefomstandigheden van die beesten daar in Duitsland? Nou, deze had een Ze hadden meerdere groepen en hadden een groot verblijf van ongeveer een 40 bij 100 meter. Dat is best wel groot. Oh, ja. En dat is een half voetbalveld, zeg maar. We hebben langs de lijn omstreken. Mensen weten ongeveer hoe groot het voetbalveld is. Een half voetbalveld omheind. En dan mochten ze... Er waren drie groepen en die gingen om de beurt. Gingen ze dan op een dag naar buiten toe. En dan werden ze met eten binnengelokt. Dan ging de volgende groep naar buiten toe. Er waren eigenlijk drie groepen die goed met elkaar... die met elkaar leefden. En die hadden om de beurt hadden ze dan een speelkwartier, stond een soort groot reuzenrad om mee te lopen en speeltjes, et cetera. En lagen buiten en de regen houden ze niet van, maar ze kunnen wel een beetje tegen water. Dus ik vond de omstandigheden best redelijk, maar ja, er staat natuurlijk wel een hek omheen. Ja, ja. Goed, wat ga je doen komende week? Heb je al iets... Ik ga met de verkiezingen even heel spannend kijken wat er gaat gebeuren. En er schijnt nog een groep van de radiotelevisie in de dierentuin te komen. Oh, dus, wat gezellig. Mag wij ook komen? Ik begrijp jullie ook komen. Ja. Het team, dus gaan even een oude als dierenpark. Ik denk een klein drankje doen. Verkiezingsdag, dan hebben wij geen uitzending. Dus dat is een dag om redactievergadering te beleggen. En het programma te evalueren. Kan niet op bij de NPO. Nou, fijn dat je ons even helpt herinneren. Gaan we ondertussen naar de Nederlandse schaatsers. Want die zijn voor de tweede wereldbeker van het seizoen... dankjewel trouwens Peter, voor het tweede wereldbeker van het seizoen... afgereisd naar Peking. En voor Irene Schouten is het de eerste wereldbekerwedstrijd. Zij was er vorige week namelijk niet bij. En dit weekend verschijnt ze dus wel aan de start in het stadion... waar ze vorig jaar op de Olympische Spelen maar liefst drie keer goud pakte. Dat gebeurde toen op de 5 kilometer, op de 3 kilometer en op de massastart. En dus voelt het een beetje als thuiskomen voor Schouten. Het is een heel ander gevoel dan 2 jaar geleden. 2 jaar geleden kwam ik hier echt met een missie, een doel. En nu is het toch wel wat ontspannender. Maar het is wel dat ik als ik om me heen kijk van ja, dit is wel weer de baan eigenlijk die mijn leven heeft veranderd. En het is ook nog helemaal hetzelfde, hè? Ja, nu staat er IJsje World Cup in plaats van Olympische Spelen. Maar voor de rest is het allemaal hetzelfde en het is een hele mooie baan. Je zegt, heeft je leven veranderd? Ja. Ja, je begint ook te stralen trouwens meteen. Ja, dat is ook zo. Als ik 2 jaar geleden hier niet was geweest, dan had mijn leven wel anders uitgezien. Want hoe had het er dan uitgezien? Ja, dan was ik misschien al wel gestopt of... ik weet niet, het is sowieso anders. Ja, en dat zegt ook al wat over hoeveel druk er toen op stond misschien wel, hè? Ja, toen was ik... zo gefocust. Als je mij dus ook vraagt hoe bepaalde dingen gingen. Ik weet het ook niet meer echt. Ik was zo bezig met de training en de wedstrijd. Want ik kwam hier wel voor een doel. Toen zagen we je ook 3 keer met die stralende glimlach. Ja. Na die 3 afstanden. Ja, gaan we dat weekend ook zo zien? Dit weekend ook zo zien? Niet 3 keer. Want ik rij dat sowieso niet. Ik rij maar 2 keer. De Maastart is altijd... Ja, het is gewoon een spel. Dat is natuurlijk de vraag. Samen met Marijke zijn we een goed blok. Net wie er in de positie komt natuurlijk. 3 kilometer ga ik natuurlijk wel voor de winst. Ik weet, Wiklund is goed. Ik denk wel, het is net een beetje hoe ik de jetlag overleef. En een beetje weer gewenning heb. Ja, dan gaan we het zien. Wiglund reed vorige week in Obihiro 4-0-1. Jij drie weken geleden in Heerenveen 3-55. Obihiro is een heel andere baan. Ik dacht, dat zit best wel dichtbij, misschien wel bij Schouten. Dat wordt een interessant duel volgende week in Peking. Dat denk ik ook. Ja? Ja. Want hoe dicht zit het bij elkaar? Ik ging het een beetje vergelijken met de Nederlandse dames. En hoe ik een beetje met andere wedstrijden, hoeveel ik voorzit. Dus dat ging ik met Wiklund en de Nederlandse dames ook doen. En ik denk dat het een mooie strijd kan worden. Ja, wij zitten handen wrijven te kijken. Dat wordt leuk dit weekend. Ja. Jij ook? Ik heb wel zin om te strijden. Ja. Ja. Natuurlijk gaat het wel om het einde van het jaar. Vorig jaar won ik ook wel een World Cup. Maar ja, zij pakte uiteindelijk de titel. En daar, in mijn ogen gaat het daarom. Dus... ik wil hier wel gewoon racen en kijken hoe ik tegenover Wiklund sta en de rest natuurlijk. En dan hoop ik eigenlijk het WK er helemaal te staan. Ja, zei Irene Schouten tegen onze collega Steven Dalebout. En Schouten rijdt dus dit weekend haar eerste wereldbekerwedstrijd in Peking. Je hoort het al in het sportnieuws. PostNL is voor 3 jaar vastgelegd als nieuwe sponsor voor de wielerploeg DSM Firmenich. Wielrenners als Jacobs en Bardet die rijden vanaf 2024 in oranje getinte shirts dus. De ploeg zal Team DSM Firmenich PostNL gaan heten. Onze verslaggever Arjot Kloosterboer vroeg manager Iwan Spekenbrink of het team PostNL hard nodig had. Nou, we hebben natuurlijk een hele mooie partner met DSM Firmenich. Dus dat was geborgd. Alleen ja, je wil altijd groeien en er is ook een tendens in de sport. En wij als team, de manier hoe we werken en DSM Firmenich als bedrijf en waar zij voor staan, dat is ook een mooie propositie, ook voor anderen om aan te haken. Dus in plaats van te kijken wat nodig is, was het vooral meer een kans voor ons en gelukkig ook voor PostNL. Maar is dit financiële continuïteit of kan je groeien? Beide. Ja, dat gaat samen. Ja, op het moment dat je een partner aan je bent, waar je de komende jaren mee door kunt en waarmee je groeit. Dus dat is, ons model is natuurlijk enorm kwetsbaar. Dat is de laatste tijd ook wel gebleken. Dus je bent afhankelijk van het type bedrijven als PostNL en als DSM Firmenich. Nou ja, en als je dan dat soort partijen achter je weet, ja, en je hebt er nu ook twee, dan kun je ook een stukje groeien. Nederlandse sponsors, hè? Duidelijk Nederlands. Oranje strepen op het shirt. Je trekt Nederlandse renners aan de laatste tijd. Zijn jullie bezig om de ploeg een Nederlandse smoel te geven? Dat is een factor. En dan heb je met Fabio Jacobsen een Nederlandse blikvanger erbij. En ik vraag me af, wie was er dan eerder? Was Jacobsen er eerder of de interesse van PostNL? Dat zijn beide lange processen. Kijk, met dit soort partners... Helpt dat elkaar ook? Het zijn twee verschillende dingen. Uiteindelijk komt het mooi samen. Zo moet je het zien. Een traject met PostNL is uiteindelijk een traject van jaren. Wat natuurlijk in de laatste maanden heel intensief is. En ook de contacten die wij met renners hebben, ja, dat loopt natuurlijk ook al jaren. En dat wordt op enig moment ook intensief. Dit zijn dingen die samenkomen, die niet gekoppeld zijn, maar het komt nu wel heel mooi samen. Nou ja, Jumbo legt wat dat betreft de lat hoog. Er komt steeds meer bij kijken, ook wetenschappelijk gezien. Wordt het wielrennen dan ook steeds duurder, hè? Ja, die budgetten die zijn de laatste paar jaar enorm gestegen. En als je kijkt, wat is de impact wat dat op ons heeft gehad? We hebben altijd volledig ingezet op onze structuur. We wilden in ieder geval de beste topsportomgeving hebben. En waar we in geslaagd zijn al die jaren, eigenlijk vanaf het begin, is dat voor de middelen en voor de budgetten die we hadden, puur het rendement, de prestaties per euro, dat wij de absoluut aan de top qua succes zijn geweest. Mm-hmm. En daar zijn we ook heel succesvol mee geweest. Hebben we de grootste doelen mee kunnen nastreven. Alleen de laatste paar jaar zagen we helaas een paar keer dat renners waar we heel goed mee werkten, waar we van overtuigd zijn dat we een heel hoog niveau mee konden halen, dat ze eigenlijk voor ze zover waren dat ze al naar een ander team gingen. Dat we ze helaas niet konden behouden. Mm-hmm. En dat is het gevolg van de dynamiek die in de sport gebeurde. En nu? Nu willen we graag wat vaker de renners, als ze op de toppen van hun kunnen zijn, dat we dan met hun de grootste doelen kunnen gaan nastreven. Wij zullen niet het Paris Saint-Germain of het Madrid van het wielrennen worden, dat we de ene transfer naar het andere. Wij willen de duurzame topsport. Dus blijven geen werken. Dure. Ja, duurzaam. Ja, maar dat gaat hand in hand met de grootste talenten wereldwijd. En dus ook Nederlandse en Belgische talenten. Mm-hmm. En die ontwikkelen tot wereldtoppers en daarmee de grootste doelen nastreven. En dan is het mooi dat we ze nu in het hele traject in het team kunnen houden. I got lost inside my head. In my head, in my head. Living life with no regrets. No regrets, no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man, just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my... I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, oh, that's your star. I heard it's on the rise. Lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, in a space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. And I got lost inside my head. Kimono en Lost Inside My Head. NPO Radio 1. Het NOS Journaal krijgt er nu van Ties van Kesteren. Morgen zullen er geen hulpgoederen Gaza binnenkomen. Dat zegt een VN-hulporganisatie. Telefoonverbindingen in de Gazastrook zijn namelijk uitgevallen, waardoor er geen communicatie kan zijn over de transporten. De man die Nancy Pelosi's echtgenoot met een hamer mishandelde moet mogelijk 50 jaar de cel in. Hij drong vorig jaar het huis van Nancy Pelosi binnen, de toenmalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De man wilde haar ontvoeren en haar knieën breken, maar mishandelde volgens de man van Nancy Pelosi. Qatar heeft sinds het WK vorig jaar onvoldoende gedaan om de mensenrechten in het land te verbeteren voor gastarbeiders. Wel zou Qatar een fonds hebben opgericht voor 350 miljoen euro. Het is niet bekend hoeveel gastarbeiders daaruit zijn betaald. En er komen strengere straffen en hogere boetes voor milieudelicten als het aan de EU ligt. De lidstaten en het Europees Parlement zijn het vandaag eens geworden over een nieuwe richtlijn. Het verschilt nu nog per land of milieudelicten strafbaar zijn. Langs de lijn en omsteken. Ja, dan een bijzonder verhaal uit het bekertoernooi. Een ultiem bekergevoel natuurlijk in de laatste wedstrijd van de eerste ronde van de KNVB-beker. Inhaalduel tussen tweede divisionist Excelsior Maassluis en FC Volendam. En de amateurs van Maassluis die wonnen, die stunten tegen de profs uit Volendam. Het werd 1-0 door een doelpunt van Redouan Omar Rouali. En die hebben we nu aan de lijn. Goedenavond, Redouan. Hey, goedenavond. Het is nog opmerkelijk rustig op de achtergrond, maar het zal even gekkenhuis geweest zijn in Maassluis, ja. Of niet? Ja, enorm gek huis. Heel feestje hier zo. Ik ben gewoon naar een plekje toegelopen waar het rustig is, maar die is moeilijk te vinden. Ja. Maar het is echt een geweldige avond. Ja, maar Sluis gekhuis. Ik na 20 minuten stond 1-0. Ik heb die goal net even gezien. Je schoot hem, ja. Schoot hem lekker binnen. Beschrijf hem even. Ja, ik raakte hem lekker, ja. Ik op dat moment dacht ik niet anders na. En ik schoot gewoon op mijn hand uit. En hij ging er gewoon lekker in. Ja. Ja. En dan sta je na 20 minuten al met 1-0 voor. En dan moet je nog 70 minuten tegen die eredivisionisten. Hoe waren die minuten? Ja, zwaar. Zwaar om kort samen te vatten. Maar we hebben gestreden. Het was echt een vechtwedstrijd. Waar we alles op alles gingen geven. De wissels die erin werden gebracht, die brachten weer nieuwe energie. En zo hebben we geprobeerd om alles gewoon dicht te houden. En dat is ons ook gelukt. Ja, was het echt gewoon met de kont tegen de goal aanhangen? Of kwamen jullie nog een beetje aan voetballen toe? Na de tweede helft aan het einde was het wel echt gewoon billenkrijpen. En het was gewoon alles proberen dicht te houden. Want de ballen die werden erin gevoerd vanuit Volendam. Wij hebben wel eens vaker meegemaakt in de competitie dat we dan nog steeds een tegendoelpuntje tegenkrijgen. Of dat het weer gelijk wordt of iets anders. Maar we hebben het hier geflikt, we hebben gewonnen. Ja. En daar ben ik super blij mee. Ja, is het je meest bijzondere overwinning ooit? Ik denk het wel. Ik denk het wel. We hebben vorige week avontuur hebben we natuurlijk ook gehad tegen FCM. En daar hadden we ook een stunt neergezet. Ja. 1-0 gewonnen uit. Ja. En dat was ook echt een geweldige avond. Maar ja, deze is gewoon precies vergelijkbaar. Het is gewoon nog mooier, want we speelden thuis. En alle familieleden waren erbij. Ja, lekker volle bak, kan ik me voorstellen. Wat is er toch met die tweede divisionisten? Want jullie zijn niet de enige. Er zijn wel meer amateurclubs die het flikken tegen profclubs, tegen BVO's. Wat is er toch? Heb jij een verklaring ervoor? Verklaring heb ik niet, maar ik denk dat het natuurlijk wel wat meer meebrengt natuurlijk als amateurvereniging. De club tegen wie je speelt, daar weet je eigenlijk al van voor de wedstrijd dat wij natuurlijk veel beter zijn dan wij. Mm. Dus dan ga je een tikje harder rennen dan dat je normaal rent. Ja. Soms pakt dat mooi uit. En je kan het zien aan de andere wedstrijd wat je zegt. Sommige tweede divisionisten die winnen gewoon van supergrote clubs. Kijk naar Spakenburg, die dat mooie avontuurtje meegemaakt heeft. En er zijn nog genoeg clubs die dat ook flikken. Ja, zeker. Nou, volgende ronde, 19 december, RKVV Dem. Die speelt een divisie lager. Nu ligt de druk bij jullie. Ja, dat is wat ik net wel gaan zeggen. Maar wij moeten gewoon gefocust en weer beginnen bij nul. Tuurlijk, dit is heel mooi. We moeten sowieso genieten vandaag, misschien morgen nog wel. Maar de wedstrijd de volgende wedstrijd moeten wij er gewoon weer staan. Ja, en gewoon knokken voor elke bal. En morgen werken, neem ik aan, of niet? Morgen heb ik vrijgenomen, gelukkig. Ah, kijk, verstandig. Heel slim. Heel slim. Goed, dankjewel, Redouan. Geniet nog even lekker na van die overwinning. Yes, dankjewel. Oké, fijne avond. Dankjewel. Goed, van de euforie in Maarsluis naar de crisis in Amsterdam. Want Ajax in crisis, ja, dat zijn de drie woorden die de huidige situatie bij die Amsterdamse club best wel goed samenvatten. En het is ook de titel van het boek dat journalist Menno de Galan uitbrengt. Ajax in crisis, het onthullende verhaal. Menno is hier, goedenavond, goed dat je er bent. Goedenavond. Jij beschrijft in jouw boek eigenlijk het ontstaan van de crisis in de afgelopen jaren. Die begon, die aftakeling, zo'n 2 jaar geleden. Wat was het moment dat je dacht, nu moet ik instappen en nu moet ik beginnen met een boek? Dat is eigenlijk recenter dan 2 jaar geleden. Het was afgelopen zomer toen ik met een insider bij Ajax, zoals ik hem in mijn boek noem, aan tafel zat in een café in Amsterdam en eigenlijk kort na elkaar twee gesprekken had. En na het tweede gesprek dacht ik, ik weet nu zoveel over de situatie rondom het vertrek van Overmars en wat er daarna is gebeurd. Dit moet ik in een boek omzetten. Hmm. Ja. Waren dat lange gesprekken? Ja, dat waren lange gesprekken. Twee gesprekken van een uur of twee. En daarna zijn er nog meer gesprekken gevolgd met diezelfde insider. Maar die twee gesprekken hebben het eigenlijk gedaan. Dat was de basis van het boek. Ik heb delen in je boek gelezen. Het is wel echt een insider, hè? Het is een insider. Ik bedoel, de WhatsAppjes die vliegen in je boekje om de oren soms. Dat is letterlijk. Dat zijn WhatsAppjes van een andere insider, om het zo te zeggen. Oh. WhatsAppjes van Alex Kroes, maar die dus in maart begint. Maar dat is een ander hoofdstuk en dat is al later in het verhaal. Ja. Maar die spelen ook zeker een rol, ja. Ja. Het leest een beetje, en zo meteen ook verder over Overmars, die natuurlijk vandaag ook nog in het nieuws was. Maar als je het boek leest, dan is het een soort ja, een soort thrillerfilm aan alles dat er mis is gegaan. Als jij, of een comedy zou het natuurlijk ook kunnen zijn. Maar als je dan de hoofdrollen voor ons schetst, aan wie moeten we dan denken namens Mark Overmars? Na Mark Overmars? Nou, of ja, naast Mark Overmars. Maar je beschrijft in je boek veel over Mark Overmars. Maar wie zijn er nog meer belangrijk? Nou ja, de rode draad is eigenlijk de man naast Mark Overmars. Is Van der Sar, Edwin Van der Sar. Naar mijn stellige overtuiging, na het vertrek van Mark Overmars, eigenlijk ook een soort dreun kreeg zelf. Die ook zelf niet meer goed functioneerde. Hij is natuurlijk opgehouden veel later met de woorden ik ben op. Ik heb het idee dat dat als een rode draad door het boek loopt ook. Dat hij eigenlijk al zelf al ook ergens tussen weinig energie, geen zin en misschien ook zelfs incompetentie in zat. Ja, laten we even naar het begin gaan van die chaos bij Ajax. Je lag al te slapen toen het berichtje kwam. Volgens mij, hè? Ja. Iets voor 11:30. Je las het de volgende ochtend. Ja. In februari 2021. Hij moest weg, Overmars. Het was een bom die ontplofte. Had je als Ajax-kenner meteen door dat het wel eens groter zou gaan worden dan dat het eigenlijk al was? Ja, ik had dat klinkt misschien verwaand, maar zo is het wel. Ik wist het belang van Overmars, van zijn unieke capaciteit en dat het zonder Overmars moeilijk zou worden. Eigenlijk zelfs onmogelijk zou worden. Dus ik heb een appje de volgende ochtend naar een vriend gestuurd met wie ik altijd naar Ajax kijk. Dit is het einde van dit Ajax. Dus Ajax knock-out. Ja. Dat voelde ik wel. Dat was niet de overtuiging van iedereen. Eigenlijk het tegenovergestelde. Men dacht, nou, er komt wel weer een nieuwe Overmars. En die pakt de draad op en die neemt het gewoon over. Maar ik vermoedde dat Mark Overmars in dit opzicht eigenlijk onvervangbaar zou zijn. Ja. En dat is ook wel gebleken. Ja. Je hebt echt heel veel details uitgeplozen en die lezen echt heerlijk weg in het boek om te zien hoe het allemaal gegaan is. Kan je ons even meenemen naar, dat beschrijf je in hoofdstuk 4, aan de manier waarop in korte tijd eigenlijk die hele club uit elkaar viel? Dan moet je even zeggen welk hoofdstuk is hoofdstuk 4. Nou, bijvoorbeeld over de rol van de RVC bijvoorbeeld. Die solistisch te werk ging ineens. Dat is dus na het vertrek van Mark Overmars blijft de club even verweest achter. Dan heb je een tijd lang dat men eigenlijk vraagt van Edwin van der Sar, kom met een verklaring. Mm-hmm. En nadat die verklaring is gekomen, breekt er intern bij de Raad van Commissarissen onrust uit over het feit dat eigenlijk een deel van de Raad van Commissarissen niet op de hoogte was gesteld van dat vertrek van Overmars. Terwijl het een collegiaal bestuur is. Dus eigenlijk had iedereen wel vanaf het begin daarvan op de hoogte gesteld. Sterker nog, ik lees in je boek dat hij nog wordt geëerd en een bonus krijgt van, wat is het, 1,2 miljoen euro. En echt helemaal wordt geëerd op een avond door iemand van de RVC, terwijl de rest, een ander deel van de RVC, al op de hoogte was van de aanklacht die was ingediend richting hem. Sterker nog, dat een deel van de RVC wist dat er een onderzoek liep op dat moment. Dat had de RVC zelf ingesteld. Ja, ja. Dus op dezelfde dag dat Mark Overmars door een deel van de RVC in het zonnetje werd gezet en echt vereerd en nou ja, als de architect van het succes werd gezien, liep er al een onderzoek naar zijn schaduwzijde, om het zo maar te zeggen. Maar dat wist dus niet iedereen? Dat wist niet iedereen, nee. Dus, ja. Dat was dus voor een deel solistisch optreden van een deel van de RVC. Ja. In combinatie of samenwerking met Van der Sar. Ja. Dat is het bestuurlijke niveau. Hoe kwam de spelersgroep ter oren dat hun technisch directeur, de man die ook veel van hen binnen heeft gehaald, dat hij nou ja, weg moest omdat hij allemaal nare dingen had gedaan? Die werd de maandag daarop door de algemeen directeur en de trainer op de hoogte gesteld. Ja. Dus die kwamen met z'n tweeën naar de spelersgroep toe en die zeiden Ten Hag en Van der Sar. Ja, ja. En hoe ging dat? Nou ja, dat was een uiteindelijk werd het door een deel van de selectie niet begrepen. Kijk, je moet je het voorstellen, dus de selectie die weet natuurlijk dat hij weg is. En die weet ook dat het vanwege een ongepast grensoverschrijdend seksueel gedrag is. En dan wordt er gezegd, ja, het is vanwege het sturen van bijvoorbeeld een dickpic. En dan een deel van de selectie begrijpt niet dat hij daarom weg moet. Tadic heeft daar ook in een interview openlijk wat over gezegd. Later. Maar Tadic heeft in het... Kijk, Tadic was echt de leider, de aanvoerder. En Tadic begreep het ook niet. Dus Tadic heeft gezegd tegen Van der Sar en tegen Ten Hag... is dit inderdaad de reden dat hij weg moet? En ook, we have to protect our people, zegt hij dan. Yeah. En dan zegt Van der Sar... ja, maar het was criminal, zegt Van der Sar dan. En dat begrijpt men ook niet. En dan zegt Tadic, die neemt het over niet, zegt... nou ja, in Servië is het niet ongewoon als de directeur van een club... het bed induikt met de aanvoerder van, de vrouw van de aanvoerder van de club. Ja. Dus... dat is dan. En dan reageert Van der Sar gevat en die zegt. Dat zou betekenen, Dusan, dat ik als directeur of als algemeen directeur van Ajax nu iets misschien met jouw vrouw zou hebben. En dat zorgt dan voor een licht moment in deze duistere tijd natuurlijk. Ja. Maar wel een beetje onbegrip dus. Edwin van der Sar was dus algemeen directeur, moest aan het roer staan in die storm en werd ook overgehaald om te blijven. Uiteindelijk ging hij best een stukje later na het duel met Twente de Pers te woord staan. En bij de eerste interviews konden ze zich dan nog wel aardig staande houden. Maar toen Hans Kraaij junior van ESPN hem vroeg waarom hij pas ruim een week later reageerde, ging het mis. Mijn belangrijkste stakeholders in dit geheel eigenlijk is mijn eigen organisatie waar ik verantwoordelijk voor ben. Waarom heb je wel je emoties gedeeld met je sponsoren en niet met de supporters, je trouwe achterban? Ja, dat willen we graag inderdaad hierbij met de tv-zenders. Dat begrijp ik inderdaad, maar dat vond ik het belangrijkste op dat moment eigenlijk. En dat er heel veel vragen zijn. Dat begrijp ik, maar die had ik ook. Ik wil deze hele week gewoon eventjes rustig afwachten. Na het, en op die manier zorgen dat er rust is in de organisatie. En van daaruit naar buiten toe. Horen we hier eigenlijk al dat het schip Ajax al een beetje stuurloos raakt? Nou, wat je hier vooral hoort is een blackout van de algemeen directeur. Je hebt het uitgetypt, ook in het boek. De eerste anderhalve minuut. Ja, en er is geen taal aan vastgelopen. Nee. En die blackout kan veroorzaakt zijn natuurlijk door een aantal dingen. Maar ik vrees dat die vooral overgeprogrammeerd was. Zodat de voorbereiding dusdanig scherp en langdurig en goed is doorgenomen. Dat hij zelf er niet meer uitkwam. Dus dat hij de volgende dag de draad kwijtraakte eigenlijk. Ja, want hij heeft ook de hele middag met Miel Brinkhuis heeft hij dat was geoefend als de persvoorlichter. Tot in details voorbereid. In detail. En dan komt het er niet meer uit. Ja, dan komt het er niet meer uit. Alex Kroes is ook heel erg boeiend, als we dat teruglezen in het boek. Want ze waren heel dicht eigenlijk al vrij snel voor Mislintat. Waar ze eigenlijk al vrij snel waren ze eigenlijk tot een overeenstemming gekomen. Hij zou de opvolger van Mark Overmars worden. Ja. Ja, ze waren er eigenlijk al uit. Nou ja, dat idee had Alex Kroes. Die indruk werd ook gewekt al een beetje. En die indruk werd ook gewekt. En terecht, als je in korte tijd een aantal gesprekken hebt en het lijkt allemaal goed te zitten, dan kan je als Alex Kroes denken, nou ja, jongens, ik zit eraan te komen bij Ajax als technisch directeur. En dat is niet doorgegaan. Nee. Dus, en het gesprek met Edwin van der Sar, wat hem was beloofd een aantal keer, daar is het niet van gekomen. Nee, dus dat was natuurlijk heel vreemd. Dat is uiteindelijk een van de grote momenten geweest waarop het ook anders had kunnen lopen. Stel je voor dat Alex Kroes op dat moment wel technisch directeur was geworden. Ja. En Sven Mislintat dat dus later niet zijn gang had kunnen gaan. Ja. Dan had het echt heel anders kunnen lopen met Ajax. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Wel wonderbaarlijk dat hij nu alsnog, misschien, of in ieder geval alsnog, naar Ajax komt. Nou ja, daar gaan we vanuit. Daar gaan we even maar vanuit. Ja. Dat hij eigenlijk mag beginnen. Dat hij eigenlijk mag beginnen. Ja, ik zou, als ik Alex Kroes was, als ik wat ik lees in jouw boek, had ik gedacht van, ja jongens, zak er maar in, doei. Na dit mislukte technisch directeur. Ja, maar hij mag nu algemeen directeur worden. Dus als opvolger van Mark Overmars is het niet gelukt. Maar als opvolger van Edwin van der Sar gaat het dan wel lukken. Ja. Althans, daar mogen we van uitgaan. Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort zoete wraak voor hem. Ja, nu wordt ook die hele passage met Missingtat wordt allemaal beschreven. Is ook meer dan het lezen waard. Maar als je nu ziet die afgelopen 2 jaar echt crisis bij Ajax. Hoe zie jij ze hier tot slot weer uit naar boven krabbelen? Nou, eigenlijk niet. Oh? Voorlopig. Dus er zijn wat mij betreft 2 mogelijkheden. Namelijk als Alex Kroes begint, dat hij inderdaad de club naar zijn hand zet. Mm-hmm. En dingen snel verandert. En dan ook bijvoorbeeld bij het aanstellen van een technisch directeur en het hele technisch beleid. Dan kan het goed gaan. Zoals wij... Fundament is rot. Nou ja, en ook zoals we het Ajax recent zien spelen, er straalt geen dynamiek uit het team. Er zit geen, dus dat kan lang duren volgens mij voordat daar weer een goed ingespeeld team staat. Ja. En echt heel lang duren. En de oorzaken daarvan, die worden dus beschreven in Ajax in crisis, het onthullende verhaal. Dat boek is nu verkrijgbaar. Dankjewel, Menno de Galan. Volgende week speelt Nederland voor de 2e keer op rij het finale toernooi van de Davis Cup in Spanje. De ploeg reist met vertrouwen af, want Oranje is in vorm. Met name 1 man weet al het hele jaar indruk te maken. Stello Griekspoor. Goeie bal, goede hassel, goede rally. In Amstelveen worden de ballen over en weer geslagen. En wordt er tussen het trainen door ook nog wat gedold. Ja, baby. Heel goed, Jules. Goeie rally. Het Nederlands team vertrekt zaterdag naar Malaga voor het eindtoernooi van de Davis Cup. Het is voor 2e jaar op rij dat Oranje bij de beste 8 landen ter wereld hoort. Een absolute prestatie, zegt de kopman en man in vorm, Talent Griekspoor. Dat zegt denk ik dat wij heel goed gaan met het Nederlands tennis. Dat we de goede kant op gaan. Dat we een goed team hebben. Hetzelfde team wederom. Dus ik denk dat het zegt dat we als team goed functioneren. Ondanks dat we allemaal voor onszelf spelen door het hele jaar heen. We genieten om met elkaar te zijn. En we hebben een goede sfeer in het team. En ik denk dat iedereen er heel erg naar uitkijkt wederom. Ja, is het echt iets waar jij ook als tennisser die op zoveel toernooien staat ook echt naartoe leeft? Ja, eigenlijk wel. Ik wel. Ik geniet ervan om voor mijn land te spelen. Ik vind het mooi om in het oranje te spelen. En dit is gewoon een heel mooi evenement. De laatste 8. Einde van het jaar of begin van het jaar. Het is maar net hoe je het wilt bekijken. Ik kijk er heel erg naar uit om weer voor mijn land te mogen spelen. Ja. Als we het bekijken als einde van het jaar, dan kun je ook terugblikken op afgelopen jaar. Dat was mijn jaar, hè? Ja, zeker. Dat was een heel mooi jaar. Wat eigenlijk op 6 januari al heel erg mooi was. Toen ik mijn eerste ATP won in India. Vervolgens eigenlijk hoogtepunt na hoogtepunt heel veel mooie weken heb gehad. Met name Rosmalen was een hele mooie. Washington finale was een hele mooie. Hele mooie overwinningen geboekt. Maar als je me aan het begin van het jaar had gezegd dat ik 2-23 had geëindigd, dan had je waarschijnlijk uitgelachen. Was ik daar niet helemaal zeker van. Maar ik heb mezelf zeker verrast. Maar op een hele positieve zin. Griekspoor steeg dit jaar dik 70 plaatsen op de ATP-ranglijst. En bereikte de afgelopen weken de hoogste notering voor een Nederlander in 20 jaar. Ook teamcaptain Paul Haarhuis heeft met veel bewondering gekeken naar de ontwikkelingen die Griekspoor doormaakt. Met uiteindelijk nu 23ste het jaar uitgaan. Ja, dat is een hele knappe prestatie. En dat heeft hem natuurlijk bevestigd dat zijn twijfel of hij wel top 50 materiaal was. Nou, dat heeft hij wel laten zien dat hij dat zeker is. En dat hij dus ook wel klaar is voor de volgende stap. Toch ook van een paar top 10 spelers gewonnen. Laatst nog dus inderdaad Djokovic heel moeilijk gemaakt. Ja, dan krijg je alleen maar een bevestiging van, goh, ik ben goed bezig, ga op deze weg voort. En dat is mooi om te zien. En veel investeert in zijn eigen tennis. Nou ja, en dat heeft zich afgelopen jaar absoluut terugbetaald. 2 weken geleden nog maar wist Griekspoor het niemand minder dan Novak Djokovic, nummer 1 van de wereld, het heel moeilijk te maken in Parijs. En dat doet een heck of a battle. But Djokovic gets through. Ik denk dat ik heb laten zien dat ik dat ik een heel goed jaar heb gehad. Dat ik eraan kom. Dat ik het niveau heb om met de allerbeste mee te spelen. Aan de andere kant ga je zo'n kans niet heel vaak krijgen om van hem te winnen. Ik heb 2 keer eerder verschrikkelijk hard op mijn broek gehad van hem. En nu ben je ja, echt heel dichtbij. Maar uiteindelijk ook nog ver weg. Jullie spelen de Davis Cup eerst tegen Italië. Stel jullie winnen, dan zouden jullie tegen Servië kunnen spelen. Hè? Je weet wat dat betekent. Zeker, daar ben ik zeker van op de hoogte. En dan is de kans ja, heel groot dat je weer tegen Djokovic speelt. Dus ja, laten we hopen dat dat zover gaat komen. Wat verwacht je eigenlijk van de Davis Cup? Jullie hebben natuurlijk vorig jaar ook gespeeld in dat eindtoernooi. Kunnen jullie misschien verder komen dan toe? Misschien die halve finales bereiken? Ja, ik denk dat het goed is dat we daar vorig jaar al zijn geweest. We weten wat we kunnen verwachten. Ik denk dat het vertrouwen in het team zelf onwijs is toegenomen. En ik denk als wij, Wesley, het niveau kunnen halen dat we dit jaar hebben gehaald. Dat wij dat we hopelijk voor een hele mooie stunt kunnen zorgen in Malaga. Goeie bal, goeie bal. En teamcaptain Haarhuis zet met al die mannen in zijn team in vorm nog hoger in. Sterker, hij denkt dat Nederland klaar is om tennishistorie te schrijven. Nou, als je mij eerlijk vraagt, wij kunnen gewoon volgende week die Davis Cup winnen. Jullie kunnen gewoon winnen? Wij kunnen daar winnen, ja. En, maar dat is ook wel op basis van hoe ze het hele jaar spelen. Ze hebben gewoon een heel goed jaar, waarin ze voor hun eigen carrière heel goed hebben gespeeld. En dat ook hebben meegenomen richting de Davis Cup. En daar toch wel van behoorlijk wat goede tegenstanders hebben gewonnen. Natuurlijk kunnen we hem ook verliezen van Italië. Dat zou helemaal niet raar zijn zelfs. Maar we hebben echt het vertrouwen dat wij Davis Cup kunnen winnen dit jaar. Dat zei teamcaptain Paul Haarhuis overtuigend tegen verslaggever Aline de Zeeuw. Volgende week dus het finale toernooi van de Davis Cup, waarin de Nederlandse ploeg een gooi doet naar de titel. Donderdag staat de kwartfinale op de planning. Dan mag Oranje het gaan opnemen tegen Italië. Natuurlijk te volgen hier op NPO Radio 1. En Jong Oranje, dat is weer een stap dichter bij het EK van 2025 in Slowakije gekomen. Jong Gibraltar werd vanavond in Almere met 1-0 verslagen. Kwam dankzij een vroeg doelpunt van Noah Ohio. Nou, het klinkt dan natuurlijk best leuk en aardig, maar als je bedenkt dat Oranje vorige maand nog 5 keer kon scoren tegen Jong Gibraltar, ja, dan valt deze uitslag misschien toch een beetje tegen. Verslaggever Dien van der Laar vroeg doelpuntenmaker Ohio of hij wel tevreden van het veld stapte. Ja, uiteindelijk wel. We zijn in de kwalificatie en we moeten kwalificeren. En dat is het belangrijkste. En vandaag weer 3 punten. En op naar Zweden. Ja, maar ik kan je voorstellen dat je er vanavond meer van had verwacht tegen zo'n team. Ja, natuurlijk. Ik denk dat als team hebben we net besproken. We hebben veel kansen gecreëerd. En we moeten meer efficiënter zijn. Maar uiteindelijk is het zo gegaan. Dus we moeten het gewoon zo meenemen. En ook aan de positieve dingen kijken. En er gewoon toewerken, herstellen en toewerken aan Zweden. Waarom lukt het niet vanavond, dat scoren? Ja, ik denk ook een beetje pech. En ik denk ook een beetje goede verdediger van Gibraltar. Moet ook eerlijk zeggen, ze hadden die blok veel beter dan toen we het eerste wedstrijd speelden. En dat is ook een beetje krediet aan hun. Maar soms heb je zo'n avond waar dingen gewoon niet vallen. Gelukkig voor ons is eentje wel gevallen. En onze verdediging is heel goed. En we hadden geen problemen daar. Dus we moeten gewoon de 3 punten meenemen en wegwezen. Voor jou is het je 4e goal in 5 duels. Zien we hier in jou nou de toekomstige spits van het Nederlands elftal? Want dat zijn goede cijfers. Ja, ik hoop het wel. Daar werk ik aan toe. Ik probeer elke wedstrijd gewoon mee te nemen. Ik probeer mijn best te doen. Ik probeer zoveel mogelijk kansen weg te schieten. En ja, mijn doel is om één dag in Oranje te spelen. En daar werk ik voor. En daar moet je het eerst hier laten zien. En dat doe ik tot nu toe. Dus ik moet het volhouden en... wanneer ik weer speel bij mijn club, moet ik dat ook gaan doen. Dus kom wel goed. Ja, want hier rijg je ze aan één. Ja. Maar voor het grote publiek, je zit op dit moment op de bank bij Standaard Luik. Ja. Waarom vlot het daar nog niet zoals het hier wel wil? Ja, daar heb ik eigenlijk geen antwoord voor. Ik denk misschien heeft de trainer een ander idee om zonder mij te spelen. Snap ik niet, maar ja, zo gaat het. En ik denk als ik mijn kans ga krijgen, grijp ik hem met beide handen. Want zo'n speler ben ik. En is wel goed voor mij dat ik het hier steeds laat zien. Dat zet steeds meer pressure op hun om me te laten spelen. Maar ik denk in het einde komt wel goed. Goed, Ohio 1-0 gewonnen van Jong Gibraltar. Dan naar de belangrijkste uitslagen in de EK-kwalificatie. In groep G, laten we daar eens mee beginnen. Hongarije had vanavond uit tegen Bulgarije. Een punt nodig om zich te plaatsen voor DK. Maar stond na 96 minuten op een 2-1 achterstand. En toen gebeurde dit. There has to be one more twist in this tale. Szoboszlai's free kick. Out comes Nauwhoff. He's not going to get there and it's an own goal! And there was a twist in the tale! And Hungary have qualified! Ja, door een eigen goal nog wel van Petkov sleepte Hongarije toch nog een 2-2 gelijkspel en een EK-ticket uit het vuur. Montenegro maakte na een 2-0 overwinning op Litouwen nog kans op een andere EK-ticket. En ook Servië strijdt nog mee. En in groep J was Portugal al zeker van het EK. Slowakije is dat nu ook. Het werd 4-2 tegen IJsland. Heeft Ronaldo nog gescoord? Nou, dat heb je niet bij de hand. Oh, dat weet ik zo snel niet. Feyenoord, Ueda wel in de Aziatische WK-kwalificatie. Ja, drie keer volgens mij. Drie keer zelfs, ja. Goed, tot zover. Zometeen zoals gebruikelijk met het oog op morgen. Dit keer gepresenteerd door Kees Grimbergen. Tot morgen. Tot dan. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met zanger en presentator Rob Kems. We kennen hem van de carnavalskrakers die hij had met de snollebollekes. Hij was winnaar van de slimste mens. En hij presenteerde programma's als Chansons en The Real. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde schrijft Kems over de bewoners van de beroemde begraafplaats Père Lachaise in Parijs. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Rob Kems. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de Samsung Galaxy S23, nu met Galaxy Watch 6, ter waarde van €369 cadeau. Pak hem snel op kpn.com/Black Friday. Want voor je het weet, grijp je mis. Pakken. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het NEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Geloof ik het nog? Te veel jongeren liggen wakker van hun toekomst. We putten de aarde uit. De grootste mond en de grootste portemonnee krijgen te vaak hun zin. Ik geloof dat het anders kan. Ik geloof in een samenleving waarin we elke dag bouwen aan zorgzame gemeenschappen. En ik geloof dat wij dat samen kunnen. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. NPO Radio 1.